Radio 1. 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse overheid zegt niet te kunnen voorkomen dat F-35-onderdelen die hier worden gemaakt via de VS alsnog in Israël terechtkomen. Na een rechtelijke uitspraak levert Nederland niet meer direct aan Israël, maar via een omweg gebeurt dat nog wel. Daarover dient de komende dag een kort geding. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de regels voor de export van F-35-onderdelen verder moeten worden aangescherpt. De Nederlandse overheid zegt dat er met de VS geen afspraken te maken zijn om te voorkomen dat de onderdelen naar Israël gaan. De Europese regeringsleiders willen dat Ursula von der Leyen voorzitter blijft van de Europese Commissie. Ze wordt voorgedragen voor een tweede termijn. Het Europees Parlement moet er nog wel mee instemmen. De Portugese oud-premier Antonio Costa wordt de nieuwe voorzitter van de Europese Raad. Dat is al wel zeker. Hij volgt de Belg Charles Michel op. De Europese Unie voert vandaag een importheffing in op eieren uit Oekraïne. Sinds het begin van de oorlog mocht Oekraïne landbouwproducten vrij exporteren als economische steun in de rug. Maar de export van eieren vertienvoudigde daardoor tot ruim 40.000 ton vorig jaar. Het gaat vooral om eieren die worden verwerkt in producten als koek, pasta en salades. Pluimveehouders in de EU hebben daar last van en daarom geldt er vanaf vandaag een importheffing van ongeveer 1 eurocent per ei. De politie mag in de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel preventief fouilleren. De gemeente Westerwold heeft het stuk grond voor het complex en een fiets- en wandelpad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het gebeurt vanwege de aanhoudend gespannen situatie in het aanmeldcentrum. Preventief fouilleren mag in ieder geval tot 1 oktober. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Daarna opnieuw een zonnige dag met soms wat stapelwolken bij 19 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS. NPO Radio 1. NTR. Waarom Milouska Meulens haar koffers pakt en terugverhuist naar Curaçao? Giuliano P. De Nacht van Caribisch Netwerk. Goedenacht, welkom bij de eerste Nacht van Caribisch Netwerk van vrijdag 5 januari. In het nieuwe programma neem ik je iedere week mee naar het Caribisch deel van ons koninkrijk met bijzondere gasten en mooie muziek. Dit is voor mij ook de eerste aflevering van het nieuwe jaar, dus hierbij nogmaals de beste wensen. Deze nacht trappen we af met iemand die voor de vaste Radio 1-luisteraar geen onbekende is. Met haar kinderboeken maakte zij de afgelopen jaren furoren en in het programma De Nacht is Zwart hebben veel luisteraars al mogen genieten van haar mooie stem. Onze eerste gast is schrijver, presentator en journalist Milouska Meulens. Hi. Goeienacht. Ja. De nacht is voor jou geen onbekend terrein, hè? Nee, ik vond het ook echt heel fijn om weer na alweer een half jaar of zo voor het laatst hier geweest te zijn, om lekker 's nachts de auto in te stappen en over zo'n stille snelweg hier naartoe te rijden. Het heeft een heel speciaal sfeertje. Ja, wat voor sfeer is dat? Nou, je bent best wel alleen. Veilig in je eigen autootje. En de weg ligt zo open en donker voor je. Ja, ik weet niet. Ik vind dat wel iets hebben. Ja. En een nieuw jaar? Heb je mooie nieuwe voornemens? Nou, ik doe niet zo heel erg aan goede voornemens. Ik probeer gewoon, leuk leven te leiden. Dus ik had wel besloten, dat is niet zozeer een goed voornemen, maar meer een soort intentieverklaring voor mijn eigen leven. Ik had wel besloten van ik ga echt zo min mogelijk misverstanden proberen te hebben in mijn leven. En dan moet ik gewoon zelf duidelijker gaan communiceren. Of het eerder en op tijd aangeven. Als ik iets niet snap of als iets niet voor mij helder is, in plaats van dingen aan te nemen of zo, weet je wel, of het voor een ander in te vullen. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel mijn plan voor 2024. Waarom moest dat in 2024? Is daar een reden voor? Ik merkte dat ik dat wist ik al een tijdje, maar aan het eind, in het staartje van 2023, waren er een paar misverstanden. En toen dacht ik van, hey, ik vind het heel erg belangrijk dat mensen me begrijpen. En ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel mensen zo is. Mm-hmm. Ja, willen we toch niet allemaal vooral begrepen worden in het leven? Maar het raakt me gewoon echt als ja, iemand me niet goed begrijpt en dan ja, het op de verkeerde manier interpreteert en dat er daardoor een misverstand of wrijving of zo ontstaat. Dat raakt me echt heel diep. Dus toen dacht ik, hé, wat kan ik daar zelf aan doen? Nou, proberen duidelijker te zijn. Ja. En in ieder geval eerder aangeven van, hé, oh, ik bedoel het anders. Of wat bedoel jij eigenlijk precies? Ja, mooi. Dit is natuurlijk, jij bent onze eerste gast. Ja, dank je wel. Heel speciaal. Ja, heel speciaal inderdaad. Wat vind je ervan dat wij met dit programma een brug proberen te slaan tussen de eilanden en ons koude kikkerlandje? Nou ja, dat vind ik natuurlijk hartstikke goed. En het kan niet te veel zijn. Het is ook niet te veel in Nederland. Het gebeurt nog maar heel mondjesmaat. Maar dat heb ik ook geprobeerd in De Nacht is Zwart. Van Omroep Zwart, door elke week contact te leggen met de eilanden. Want het is toch eigenlijk heel bizar dat we samen in een koninkrijk zitten. En tot een jaar of 12, 13 geleden zelfs dezelfde vlag zwaaiden. En dat we toch zo weinig hier in Nederland meekrijgen van de eilanden. Daar krijgen ze wel heel veel mee van Nederland. Ja. Maar, hier, maar andersom is het nog heel karig. Dus hartstikke goed. Go, go, go. Ja, heel veel zin natuurlijk. Ja. Hey, want jij bent natuurlijk zelf een kind van het eiland Curaçao. Daar ben je Jordi Curaçao. Ja, je bent echt een Jordi Curaçao. Daar geboren. Niet opgegroeid, hè? Nee. Ik heb heel lang gezegd van ja, ik ben daar deels en hier deels opgegroeid. Maar eigenlijk ben ik vooral hier opgegroeid. Ik woon nu 45 jaar in Nederland. Wel met veel periodes dat we heen en weer gingen. Mm-hmm. Daar schrijf ik ook over in mijn nog uit te komen roman. En ja, maar uiteindelijk, als je het allemaal bij elkaar optelt, heb ik daar denk ik een jaar of 7 gewoond. Een jaar of 7 in totaal. Ja. Maar je gaat natuurlijk best frequent. Dit jaar ook al een paar keer. In 2023 4 keer. Ja. Ja, weet je, ik ben heel lang heel spaarzaam geweest met daar naartoe gaan. Tot en met COVID aan toe. Mm-hmm. Omdat ik ja zuinig wil zijn met vlieguren maken. Omdat, ja, klimaatverandering. Maar sinds mijn vader is overleden, die is in 2017... overleden, heb ik echt opnieuw mijn band met Curaçao verstevigd, aangehaald. Mm-hmm. Omdat ik me toen realiseerde van, hey, het is mijn vaderland, maar niet alleen maar omdat mijn vader daar leefde. Ook nu hij dood is, is het toch mijn vaderland. Maar ja, ik ben in Nederland opgegroeid, dus ik sta met één been in het Caribisch gebied en met één been in Nederland. Hier heb ik mijn kinderen, hier heb ik al mijn opleiding, mijn vrienden. Weet je, ik ben echt hartstikke gewend en verknocht aan Nederland. Ja. Maar goed, ik heb toch ook een land waar mijn wieg stond. Waar ik ook herinneringen heb. En waar mijn hart ook sneller gaat kloppen. Dus, ja. Dus daar heb je gewoon nog steeds een bijzondere band mee. Ja. En ik denk van ja, goed, mijn moeder woont daar. Dus ik vind het eigenlijk wel een heel goede reden om ondanks klimaatverandering daar toch heel regelmatig te zijn. Omdat ik toch het contact met mijn moeder niet wil laten verwateren in de Atlantische Oceaan. Ja. Maar het gewoon goed wil houden. Gelukkig heb je er en al en ik heb de middelen en zij niet, dus dan ga ik maar. Ja. En ja, verder, ja goed, doe ik heel veel andere dingen om klimaatverandering tegen te gaan. Zoveel mogelijk tegen te gaan, ja. Ja, ja. We gaan het vannacht uitgebreid hebben over je band met Curaçao. Maar we beginnen met de mensen op wiens schouders zij staan. Onze Caribische helden. Dus veel Caribische helden zijn in de geschiedenis, in de vergetenheid geraakt. Worden ook vaak niet besproken. En is eigenlijk, ja, ik ben heel benieuwd, wie is jouw Caribische held? Nou, ik heb er een aantal. De held van Curaçao is toch wel Tula. Mm-hmm. De vrijheidsstrijder die tot de dood aan toe gevochten heeft voor rechtvaardigheid en gelijkheid. Voor de tot slaaf gemaakte en Europeanen. En ja, Tula is natuurlijk veel herdacht in dit jaar van slavernijherdenking, excuses voor de slavernij. Hij is in oktober gerehabiliteerd. Mm-hmm. Omdat hij tot voor kort, dus tot oktober, was het gewoon een crimineel, hè, voor de Nederlandse staat. Zo stond hij nog steeds te boek. Ja, ja. En zijn naam is nu. Zijn naam is nu gezuiverd, hoe zeg je dat ook weer. En dus dat is, ja, dat is de held, mm-hmm, van het Caribisch gebied. Hij is een van de vrijheidsstrijders die er toch voor gezorgd heeft dat er een einde kwam aan de slavernij. Dus ik ben ook heel blij dat zijn naam nu gezuiverd is en dat hij meer en meer ook genoemd wordt. Maar goed, Tula, ja, kent iedereen al. Mm-hmm. Wat niet heel veel mensen weten is dat Frank Martinus Arion, die schrijver was, onder andere bekend van Dubbelspel. Dubbelspel, kent iedereen, ja. Die heeft heel veel gedaan voor de erkenning van Papiaments als voertaal op het eiland. Want tot 2007 uit mijn hoofd was op Curaçao Nederlands officieel voertaal. Wat heel gek is. Heel gek, op Curaçao waar waar de voertaal tussen mensen niet per se het Nederlands is. Nee, dat is Papiaments. En mensen staan er niet zo bij stil. Of het is niet zo voor de hand liggend voor heel veel mensen. Dat voor achterstand zorgt. Het zorgt voor een taalachterstand bij leerlingen in het basisonderwijs. Maar ook voor scholieren. Omdat die nog maar... Nou, ik weet de jaartallen niet precies, maar ik weet dat ik daar op school zat halverwege de jaren 80 en dat Nederlands de voertaal was en dat we ook les kregen uit Nederlandstalige boeken en met CITO-materiaal en zo, weet je wel. En dan moet je dus gewoon eerst een vertaalslag maken voordat je de stof kan begrijpen. Ja. Dus het is dubbel zo moeilijk. Het is echt dubbel zo moeilijk. En in die boeken stonden dan in mijn tijd ook nog dingen als... weet je wel, dan ging het over sneeuw of over fietstochten of over de centrale verwarming. Ja, en dan moet je je daar een voorstelling van proberen te maken. Terwijl er dingen zijn waar je niet in je dagelijks leven mee te maken hebt. Was dat voor jou ook moeilijk? Nee, voor mij niet. Maar ja, wij waren vaak in Nederland. Precies. Dus voor jou. Dus ik kende die dingen, ja. Maar tot voor kort was het dus op heel veel scholen zo dat kinderen nog steeds les kregen in het Nederlands. En dat Papiaments zelfs verboden was. Ja. En het is nog maar heel kort dat ze op school ook als vak Papiamento krijgen. Mm-hmm. Dus dat leren ze lezen en schrijven. Mm-hmm. En de grammatica die erbij hoort. En dat er steeds minder vakken zijn die vanuit het Nederlands gegeven worden. Dat is echt extreem belangrijk. Want als kind, je leert het beste in je eigen taal. Tenzij je dubbeltalig, tweetalig wordt opgevoed. Maar ja, dat is daar gewoon niet zo. Want zodra ze het schoolplein aflopen, praat is het Papiamento. Ja. Had jij graag les gehad in het Papiaments? Ja. Ik leer mezelf nu zo'n beetje. Ik ben wat taal betreft een echte autodidact. Dus ik leer mezelf nu Papiaments schrijven. En lezen en spreken ging al, maar gewoon de grammaticale regels. Ik probeer mijn vocabulaire ook uit te breiden door zoveel ik kan, wanneer het maar kan, Papiaments te praten. Maar ja, dat vind ik echt wel... Spraken jullie thuis vroeger? Nee, het mocht niet. Nee, want mijn ouders zijn dus gewoon echt grootgebracht met het idee van... Nee, Nederlands. Nederlands is belangrijk. En als je maar de taal spreekt, als je maar Nederlands kan, dan kan je het pas echt maken. En ze zagen het ook echt als een taal van status of zo. En Papiaments heeft heel lang niet de erkenning gehad als taal. En het is een hele kleine taal, hè, een klein taalgebied. Mm-hmm. Maar ja, we erkennen Fries ook als officiële taal. En dat is ook een klein taalgebied. Dus dat moet voor Papiamento ook kunnen, vind ik. En ik vind het wel jammer als ik op het eiland ben. Nu, ik kom dus net terug. En toen zei ik tegen een vriendin, we zagen iets, ik weet niet meer. Mijn moeder had ook voor haar snackbar, hoe noem je dat? Ja, snack. Snackbar, of lokale plek. Had ze limonade opgeschreven, maar ook heel slecht geschreven. En op heel veel plekken waar je komt, dan staan de woorden ook in het papiaments gewoon verkeerd geschreven. Dus ik zei tegen die vriendin van, ja, het is toch jammer, hè, dat mensen, de lokale mensen, gewoon hun eigen taal niet spreken. Toen zei ze, ja, maar alle wat oudere mensen, zodra je 40 plus bent, dus niet eens echt oud, heb je dat niet gehad op school? Nee. Nee, ze kennen het gewoon niet. Ze hebben het eigenlijk gewoon thuis aan spreektaal geleerd. Ja. Of op straat misschien. Ja. En die orale verteltraditie van Curaçao en in het hele Caribisch gebied, dat is natuurlijk hartstikke mooi. En ik hoop dat dat ook bewaard kan blijven als cultureel erfgoed. Maar het zorgt er wel voor dat verhalen verloren gaan. Maar dus ook dingen als grammatica, spelling. Ja, dat gaat verloren als je vooral het spreekt. Maar Papiamento is een taal die vooral gesproken wordt. Het heet ook het gesprokene. Ja, Papiamento betekent het gesprokene, ja. Ja. Dus dat moet ook vooral blijven. Maar ik hoop dat mensen door te lezen, en dat heb ik ook met mijn boek Mondi geprobeerd te doen, heb ik heel veel Papiamento, heel veel Papiamense woorden in laten terugkomen. Mm-hmm. Met een verklarende woordenlijst achterin. Zodat kinderen ook hier in Nederland meer dan misschien alleen douche of zo, weet je wel? Ja, meer dan de basics. Ja, het is toch een van de 5 officiële talen in het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, want de meeste mensen die kennen jou van het Jeugdjournaal. Je was de mol, hè, bij Wie is de Mol? Alweer 18 jaar geleden, hè? Maar je weet hoe mensen dat onthouden, toch? Mensen vergeten dat niet. Nee, echt niet. Maar de laatste jaren, dat gaf je net ook aan, schrijf je ook kinderboeken. Ja. Mondi, Elin en onlangs verschenen Er was eens. Er was ook eens. Er was ook eens, oh, sorry. Ja, nee, die ook is heel belangrijk. Ja. Want het zijn sprookjes die je niet leest in de gangbare sprookjesboeken. Wat we hier in het Westen vooral horen zijn natuurlijk de sprookjes van Andersen en Grimm. En die zijn al hartstikke bekend. Mm-hmm. Maar ik heb de wereld afgeschuimd op zoek naar de verhalen die al eeuwenlang verteld worden en die we in het Westen nog niet vertellen. Zoals? Wat voor verhaal? Nou, ik ben begonnen met Wathramama. Mm-hmm. Dat is een mythisch figuur in het Caribisch gebied. Vooral Suriname, maar onder een andere naam. Ja, een zwarte zeemermin, ja. Onder een andere naam komt ze ook voor in Brazilië. En is vanuit West-Afrika met de Afrikanen meegekomen naar het Caribisch gebied. En Wathramama is een zeegodin, ja, een zeemermin. En ik ben daarmee begonnen. Het is niet verhaal nummer 1, maar ik ben er wel als eerste mee begonnen. Omdat er heel veel commotie was toen Ariel zwart werd. Dat er een nieuwe Ariel kwam. En er was heel veel gedoe over, vooral onder een bepaalde groep mensen, zeg maar. En toen dacht ik van, hey, maar wacht eens even. Voordat de verhalen van Ariel verteld werden door, volgens mij, Andersen. Mm-hmm, was er al een zwarte zeemermin? Ja. In heel veel culturen. Die geëerd wordt en waar veel verhalen over zijn. Dus toen heb ik daaromheen een eigen nieuw verhaal verzonnen rondom Wathramama. En zo heb ik dat met meer van die mythische figuren of personen, dieren uit 7 gebieden in de wereld gedaan. Mooi. Veel van je boeken, waaronder Mondi, draait om een stukje spiritualiteit. Brua, onder andere. Wat is jouw relatie daarmee? Nou, ja, je zal het zelf ook wel weten. Maar ik denk dat iedereen, nou, misschien 99% of zo van de mensen uit het Caribisch gebied of uit Suriname, maar ook uit de zwarte gemeenschappen in Noord-Amerika en natuurlijk ook in heel veel Afrikaanse landen, een heel groot deel spiritualiteit in zijn leven heeft. De een wat meer dan de ander, maar dat het toch wel echt aanwezig is in je leven. En ik ben als christen opgevoed. Maar daarnaast was er ook ruimte voor spiritualiteit, wat verder ging dan alleen maar de Bijbel en de kerk. Dus ja, op Curaçao werd er dan wel in mijn jeugd in ieder geval een beetje hush-hush gedaan over brujeria. Dus dat is een natuurreligie te vergelijken met Winti. En voodoo kennen veel mensen. Mm-hmm. Maar Winti is van Suriname, voodoo is Haiti. En dan is Brua of Brueria van Curaçao. Ja, is dat iets wat je... Want je gaf net aan dat je ouders, het ook wel een beetje in termen van status dachten. En het Nederlands was goed. Maar ze gaf je dus wel die lessen mee van die natuurreligie van Brua. Ja, ja. Dus nogmaals, wel een beetje hush-hush, want... Ja, waren het gewoon christenen, hè? Maar ja, het is gewoon overal aanwezig. En het zit ook al in Elin, is mijn eerste boek. Elin laat ik vertellen, het verhaal van Elin laat ik vertellen door een schaduw. En dat kwam ineens tot me, doordat ik als kind altijd opgevoed ben met het idee van, ja, je moet niet met je schaduw spelen. En dat kom ik bij heel veel mensen van kleur tegen. Van, ja, je schaduw, daar moet je niet mee spelen, want die komt je halen. En dat is allemaal duister en eng en ingewikkeld. En pas hier in Nederland heeft heel lang geduurd, heb ik dat beetje bij beetje durven loslaten. Want in Nederland had je Sesamstraat en dan maakten ze van die figuren op de muur met de schaduw. En wij zaten echt zo van, oh, wat doen ze nou? Ze spelen met hun schaduw. En ja, je had hier gewoon best wel natuurlijk een hele andere band met schaduwen. Dus hier heb ik het beetje bij beetje kunnen loslaten. Maar toen heb ik dus Elin, ik dacht van, nou, ik geef die schaduw gewoon een hoofdrol en een stem. Want dat is wat ik ken vanuit die orale verteltraditie. Mijn moeder vertelde ons heel veel verhalen. En ja, vaak waren dat ook wel spookverhalen. En, waren ze altijd negatief? Kwamen de... Als ik zo luister naar de verhalen over Brua, dan denk ik dat het in relatie tot angst staat. Maar is het ook wel zo dat het vaak ingezet wordt op een positieve en mooie manier? Ja, nou, daar begin ik nu zelf wat meer inzichten in te krijgen. En ik zie dat ook wel terug op Curaçao, nu ik daar als volwassene kom. Dat er bijvoorbeeld rond Oud en Nieuw, afgelopen Oud en Nieuw heb ik dat weer mogen ervaren. Er wordt heel veel tamboe gespeeld. Tamboe is de traditionele muziek van Curaçao. En dat wordt rond Oud en Nieuw, of eigenlijk vanaf december zo. Ik wou zeggen vanaf de donkere feestdagen, maar ze zijn daar allemaal even licht. wordt dat veel gespeeld en op de radio ook gedraaid. Want dat is de muziek waarmee je de fuku, dus als iemand kwaad over je gesproken heeft of slechte dingen voor je gebrouwen heeft in de brujeria of zo, dat je met die tamboe jaag je dat weg. Maar ook negativiteit, slechte vibes, nare ervaringen, die trommel je gewoon eigenlijk en dans je weg rond, ja. Rond de jaarwisseling. En die tamboe, dat soort, die traditionele muziek en dat soort traditionele cultuuruitingen, die zijn wel heel positief. En dat zijn ook onderdelen die bij die natuurreligie horen. En ik merk dat daar nu meer en meer openheid over komt. En dat het dus niet meer zo negatief gezien wordt. Dat komt ook, denk ik, dat doordat de kerk, net als ook in Nederland, toch minder grip heeft op het dagelijks leven van de mensen. Ja, hier en daar. Ja, hier en daar. En zoiets als het papiamento, dat terugkomt en meer een status krijgt. Dat helpt daar ook bij. Zodat we. De Curaçaoënaar is meer en meer aan het teruggaan en het halen van oude herinneringen. Zoals in de documentaire van Clarice Carcart ook gezegd wordt: ga terug en haal het. Dat we kijken naar onze eigen oude helden, eigen verhalen, eigen muziek en dus ook eigen religie. Ja. Over muziek gesproken. Jij bent vannacht de DJ. Je hebt ook een paar nummers meegenomen. Het eerste nummer is een lied in het papiaments en het heet Atardi. Oh, mooi. Volgens mij betekent het schemer, hè? Ja, het is Atardi is eigenlijk een begrip wat meer is dan schemer. Want op Curaçao heb je niet echt een lange schemerperiode. De zon gaat onder, dus dan wordt het wel langzaam donker. Dus dan zou je kunnen zeggen van schemerperiode. Maar het gaat ook heel plotseling. Dus die schemerperiode is heel kort daar, omdat je dicht bij de evenaar zit. Alleen Atardi gaat ook over een gevoel en het hele idee van een dag komt het ten einde, de zon gaat weer onder, de melancholie die daarbij hoort. Maar ook het plezier, hè, want overdag is het heel heet en dan ben je met van alles bezig, werk, school. En Atardi, dat is het moment dat de mensen thuiskomen, even lekker douchen, misschien even slapen, eten. En dan gaan ze de straat op, naar de buren of de stad in. En iedereen is dan fris gedoucht en zo. En ja, dat is een heel mooi moment, maar het duurt dus gewoon maar heel kort. Ja. En daar wordt heel mooi over gezongen in wat ze ook wel noemen het officieuze volkslied van Curaçao. Want ja, Iedereen kent het. Ja, dit is niet de originele, hè, die we nu gaan laten horen. Dit is niet van Rudy Platen. Nee. Maar deze is van Chris Berry onder andere. Ja. Laten we luisteren. Bonita, ta marca mi cara con un gran sonrisa. Solo tabacrea un echibista. Paisaje cu aquí nanzo timpa mira. Aquí manace, taquita pipa y en energía. De cabeza de cupía, papía. A mí mi rumanta me brilla. Y cargue día y en de simpatía. Paso que en otro bosque pa planta y cría. Bonota crece si tu día boque fía. Cráninan a la gaguilla. Magina bonsa compatira un linea mirawa atari ta chistra cortina ahina gonza con ligana je dia basti che das le priva lima e kai den son pia promedia acaba cabes nam pariba atardi aruba ta bonita ora cu solo de studio is vannacht presentator en auteur Milouska Meulens. Na haar boeken Mondi en Elin verscheen dit jaar het boek Er was ook eens. Er was ook eens. Er was ook eens. Ja. En haar roman Moederland komt dit jaar uit, in maart. Ja, ik laat hem even aan je zien, ja? Want hij is heel mooi. Hij is heel mooi. Wie heeft hem, want je hebt de illustrator ervoor in de hand genomen? Ja, Jenny Villa is de illustrator en... Oh, ik ben zo blij dat ik met haar ben gaan werken. Want ik heb voor elk boek tot nu toe een andere illustrator gehad. Mee samengewerkt. En Jenny was gewoon echt spot-on voor dit boek. Ze heeft de sprookjes heel mooi verbeeld. Mooi. Ja, het is ook weer een heel andere stijl dan de andere boeken. Hè? Het is mooi, prachtig. Ja, het is een sprookjesboek. Hè? Dus het is ook... Kijk, het formaat is ook anders. Elin en Mondi zijn precies hetzelfde formaat. Ik ben heel dwangmatig soms met kleine dingen. Maar die staan gewoon zo mooi naast elkaar in de kast. En dit is een sprookjesboek, dus dat mag wat groter. Zodat je zodat je de illustraties ook... Een mooie plek kan geven. Mooie kleuren. Ja. Elk verhaal heeft zijn eigen kleurspel. Nice. Ja, en Jenny heeft gewerkt op oud papier, dus oude bladzijden uit sprookjesboeken. En echt oude kaften, daar heeft ze op gewerkt. Dus de structuur is ook heel mooi in de afbeeldingen. En eigenlijk hebben alle zeven de verhalen hun eigen sfeer op die manier meegekregen. Dus ja, er was ook eens, is ook gewoon anders binnen mijn oeuvre. Mm-hmm. Maar ook echt anders dan elk ander sprookjesboek dat ik ken. En ik heb er heel veel gelezen. Ja. Ja. Hey, heb jij als luisteraar ook nog een vraag aan Milouska? Stuur je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 11 21. Milouska, jouw nieuwe boek, wat nog niet verschenen is, maar binnenkort wel, hè, Moederland, gaat over migratie naar Nederland onder andere. Over je eigen verhuizing weet je zelf niet heel veel meer, gaf je aan in meerdere interviews. Maar wat is het gevoel dat je daar nou over hebt gehouden? Nou, kijk, ik heb inmiddels, omdat ik voor Moederland wel research heb gedaan... want het is een persoonlijk verhaal, het is autobiografisch, wel een roman echt. Dus ik heb dingen geromantiseerd, zoals dat heet. Dus inmiddels weet ik wel meer over hoe het rondom onze migratie is gegaan. Want de basis voor het boek zijn de gesprekken geweest die ik met mijn moeder had. Toen ik een depressie had, was ik bij haar 9 maanden lang. Heeft zij me verzorgd en weer helpen opkrabbelen. En toen hadden we steeds intiemere gesprekken. En dat was daarvoor eigenlijk niet zo. We hadden altijd wel een hechte band. En ook heel liefdevol in de zin van met veel aanrakingen en vertrouwdheid. Maar echte gesprekken hadden we niet zo. Want vanuit de cultuur is het ook zo van ja, je luistert naar je ouders en je praat niet terug. Je moet niet durven. En je ouders, dat gaat ook verder. Het gaat ook gewoon sowieso oudere mensen. Daar heb je respect voor, maar die hebben het voor het zeggen. En als de Rijksdaalders en Guldens aan het praten zijn, dan houden de kwartjes en dubbeltjes hun mond. Ja, dat idee. Die kende ik nog niet. En naar de mening van kinderen wordt niet zo gevraagd. Maar ook gevoelige onderwerpen, taboe onderwerpen. Ja, maar ook dingen waar je het niet mee eens bent. Ja, dat hou je gewoon voor je. Ja. En tijdens die depressie, ja, ik had toch niks meer te verliezen. En we hadden die gesprekken en ik durfde gewoon steeds meer te vragen. En op een gegeven moment heb ik haar gezegd van mam, ik wil misschien wel iets met deze gesprekken gaan doen. Ooit. Zou dat oké zijn? En zij had zoiets van, ja, joh, prima, doe maar. Fijn. Ja. Fijn dat ze daar zo voor open stond. Ja. Heel veel moeders uit de Caribische gemeenschap vinden het helemaal niet fijn als je de vuile was buiten. Nee, zo begin ik ook. Ik heb een woord vooraf. En daarin schrijf ik ook van ja, heel veel zullen het toch nog zien binnen de gemeenschap als de vuile was buiten hangen. Of kwaad spreken of zo, weet je wel. Want ja, we zijn daar heel gesloten in. Maar ik heb gemerkt dat door te praten over gevoelige onderwerpen, over de depressie, ik kwam er bijvoorbeeld achter dat mijn moeder ook een depressie heeft gehad en medicatie heeft voorgeschreven gekregen. Nooit over dat gesproken. Dat wist ik helemaal niet. Of tenminste, ze zei van ja, maar dat wist je wel. Ik denk van ja, maar dat heb ik dus gewoon een soort van onderdrukt. Ja, of ze heeft het nooit zo expliciet benoemd. Ja. En dan had je het moeten begrijpen misschien. Ja. En door wel over de dingen te praten die heel moeilijk zijn, hebben we zo'n veel fijnere, nog fijnere relatie gekregen. Veel gelijkwaardiger. Ik zeg wel nog steeds u. Maar het is gelijkwaardiger geworden. En zij heeft me laatst bijvoorbeeld voor het eerst gezegd van hey, ik vind jou een hele goede moeder. En terwijl ik een hele andere opvoedstijl heb dan zij. Ja, ik weet het niet. Ik heb dus ontdekt dat openheid, en dat heb ik ook met de relatie met mijn eigen kinderen, door wel over dingen te praten en ze ook de vrijheid te geven om te durven, hun eigen zegje te durven doen. En dat niet persoonlijk te nemen, maar gewoon te luisteren naar wat ze te zeggen hebben. En dat niet ook niet van tafel te vegen omdat ze jonger zijn. En dat idee van ja, je doet wat ik zeg omdat ik het zeg, dat heb ik niet in mijn opvoeding willen toelaten. Nee. Naar mijn kinderen toe. En nu, ja, die openheid en het vertrouwen dat je elkaar daar mee geeft. Mijn kinderen hadden ook zoiets van, nee joh, schrijf maar. Ik zei van, ja, maar er staan wel misschien dingen in. En dan lezen andere kinderen het misschien ook. En ze zeggen, nou en mama, het is toch jouw leven. Dus die zijn ook heel relaxed daarin. En dat komt denk ik daardoor. Dus ja, er zullen echt wel genoeg mensen zijn nog die denken van, nou nee, dat geeft geen pas. Mm-hmm. Maar nou, ik heb het toch gedaan. Ja, het boek komt in maart uit. Ja. Moederland. Want wat zie jij als je moederland? Nederland is mijn moederland. Maar dat is gewoon hoe het officieel is. Hè. In Nederland is het moederland. Zoals Curaçao het vaderland is. Want het land waar je bent geboren, dat is je vaderland. Mm-hmm. En het land dat, nou ja, zeg maar de kolonisator, dat is het moederland. Ja, ja, ja, en dus het moederland is in dit geval dus Nederland. Nederland, ja. Waarom, maar waarom moederland, de titel slaat terug ook op dat mijn moeder altijd hier wilde zijn. En mijn vader had er wel moeite mee. Die wilden het ook wel voor ons. Dat hadden ze dan samen bedacht. Maar ze waren echt hartstikke jong toen ze naar Nederland kwamen. Met 4 kinderen. Maar mijn moeder vooral, die had zoiets van... nee, in Nederland is voor de kinderen een betere toekomst. En kunnen ze naar school en Nederlands leren en zo. En mijn vader die had er moeite mee, want die... die miste zoveel van Curaçao. En hij werd hier ook depressief. Zonder diagnose, maar dat is ook iets wat ik me als volwassene ben gaan realiseren. Want hij zat gewoon echt hele dagen voor de verwarming. Hij had geen werk. Terwijl hij op Curaçao echt wel goed werk had. En hier kwam hij niet aan de bak. Hij zat bij de verwarming. Het had koud natuurlijk de hele tijd. Maar zijn huid sloeg daar helemaal grijs van uit. Mm. Terwijl onder de zon dan blinkt straalde het helemaal. Het, ja. Ja, ja, ja. En hij zat maar aan zijn wenkbrauwen te plukken. En droefgeestig naar buiten te staren. Waar het voor zijn idee altijd koud was. 365 dagen per jaar. Maar ook koud in sfeer tussen mensen. Koud in de zin van dat je een afspraak moest maken om bij je eigen familie langs te gaan, bijvoorbeeld. Of hè, bij de buren aan te kloppen. Dat de gordijnen dichtgingen 's avonds. En dat er afgemeten eten was. Dus als we ergens aan het spelen waren en de ouders en of het gezin van de vriendjes gingen eten, dat wij dan geacht werden naar huis te gaan. En dat was voor hem heel, heel lastig. Hij miste het eten en gewoon de muziek, de open deuren. Voor elkaar zorgen, een praatje maken op straat. Met iedereen die je tegenkwam, of je die nou kent of niet. Ja, dat miste hij altijd. Dus wij zijn daardoor heel vaak eigenlijk mee op sleeptouw genomen terug naar Curaçao om te proberen daar weer een leven op te bouwen. Maar dan wilde mijn moeder weer terug. Die had hier ook wel de medische zorg nodig. En ja, was dat in niet... die zin is Curaçao ook echt mijn vaderland. En daarom verviel ik ook in een soort zwart gat en in heel veel twijfel. Het was een hele emotionele periode toen hij doodging. Omdat ik dacht van, hé, wat is nu mijn... Heb ik nog wel een land? Want Nederland is ook niet echt mijn land. Want ik ben er niet geboren en ik word toch gezien als allochtoon. Maar ja, daar wonen wel mijn kinderen. Daar ben ik, mijn leven echt begonnen. Ja. Dus die hele relatie met het vaderland heb ik opnieuw moeten uitvinden sinds de dood van mijn vader. Dus ja, op die manier heeft de titel nog een betekenis voor mij. Want je hebt ook op je 25e dag gewoond, hè? Ja, ik ben teruggegaan om onderdeel te zijn van de brain gain. Ja. In plaats van de brain drain. Want ja, iedereen die naar Nederland kwam om te studeren ofwel werken, die bleef hier. En de mensen die op Curaçao achterbleven, dat waren de mensen vooral, niet alleen maar toch een heleboel, die ofwel niet de middelen hadden om naar Nederland te gaan, ofwel niet het opleidingsniveau hadden om hier te gaan studeren of zo. En dan voor heel veel soorten werk was Curaçao dus afhankelijk van Nederland of andere landen. Waardoor de top van het bedrijfsleven, maar ook de ondernemers op het eiland, die waren niet Curaçao's voor een groot deel. En ik dacht van, ja, maar dat is toch echt bizar. Ik heb een diploma journalistiek op zak. Dus ik ga naar het eiland en dan ga ik bij een Nederlandstalige krant werken. Want het is belangrijk dat die geschreven wordt door mensen van het eiland zelf. Dacht ik. En dat is ook zo. Maar ik vond het als 25-jarige nog echt heel moeilijk. Oh, ik realiseer me nu dat mijn moeder 25 was toen ze in Nederland kwam wonen. En ik was dus 25 toen ik dacht van, nou, ik ga in Curaçao wonen. Maar dat vond ik heel moeilijk, omdat ik met een hele andere mentaliteit daar naartoe ging. Het is heel lastig zonder hulp in je voorbereiding om dan weer terug te gaan. En alleen er geboren zijn is niet voldoende om er te kunnen leven. Ik kwam eraan en ik had al, was aan het begin van het internettijdperk. Ik had via Facebook Facebook bestond geloof ik nog niet. 25 jaar geleden. Hotmail. Ja. Of zo'n chat. Er was iets waar ik gewoon zo'n chatgroep of zo. Had ik al twee baantjes geregeld. Eentje dus bij Beurs en Nieuwsberichten, de krant. En eentje met Alex Alberto, de overleden cameraman die op Curaçao heel bekend was. En hij maakte Nederlandstalige televisieprogramma's. Dus ik ben met hem gaan samenwerken. Maar daardoor, omdat ik dus twee banen had, was ik 's ochtends vanaf 8 uur bij de krant aan het werk. En dan om 12:30 was ik vrij. Ging ik eten, even slapen, douchen. En dan begon ik om 3:30, 4:00 aan het tv-programma te werken. Tot 's avonds. Ja. Ja. En, maar dat besef kwam pas achteraf, hè? Want in Nederland is dat heel gewoon. Dat je tussen 8 en 7 's avonds werkt. Ja. Maar in Curaçao is dat helemaal niet zo gewoon. Ja, je gewoon. Was gewoon echt keihard aan het werk. Ik was alleen maar aan het werk. Aan het chillen was. Ik was alleen maar aan het werk. En ik vond het ook heel raar dat niet iedereen het zo deed. Weet je, ik kon gewoon rustig doorgaan tot 8 uur, 8:30, 9:00. En dan moest ik gewoon naar bed. En dan begon het de volgende ochtend weer. Dan kwamen vriendinnen uit Nederland over. Die dachten van, hey, Miluska woont op Curaçao. Dus die kwamen dan bij mij logeren. En dan ging ik ternauwernood 1 middagje met ze naar het strand. Maar heel veel zei ik toch, nou ja, nee, maar ik moet werken. En dat was een hele rare mentaliteit. Maar iedereen ziet ook nog steeds aan me dat ik uit Nederland kom. Dus ik moet mezelf echt dwingen om het tempo van het Caribisch gebied aan te nemen als ik daar naartoe ga. Maar toen had ik dat nog niet in de gaten. Dus ik loop bijvoorbeeld heel hard. Mm-hmm. Ik loop snel. Nou, je moet op Curaçao moet je gewoon rustig. Ja, je moet rustig bewegen, anders ga je zweten. Ja. Gaan je kleren worden helemaal vies en smoezelig. En ja, dat moet je niet hebben. Begrijp je het eiland nu beter dan toen? Ja, ja, ja. Dus nu ben ik ook aan het nadenken over een soort hybride leven. Daar ben ik al een beetje mee begonnen, maar dan wat permanenter. Om er ook voor mijn kinderen te zijn en hier heb, waar ik ook een leven heb. En wat ik mezelf ook meer en meer voor mezelf erken. Van hey, ik mag in allebei de landen. Ik mag van allebei de landen houden. En ik mag daar ook in beide landen een leven hebben. En als dat een uitkomst is van kolonialisme, nou, dan omarm ik het maar. In plaats van dat ik me in een spagaat getrokken voel. En nu de kinderen ook wat ouder worden en ook meer en meer een eigen leven krijgen, denk ik, nou, ik ga gewoon, denk ik, misschien wel overwinteren op Curaçao. Ja, heerlijk. En dan in de leuke maanden naar Nederland. Fijn dat het kan, toch? Ja. Ja, heerlijk. Ja. Straks praten we daar verder over. Hè. Eerst muziek. Je hebt natuurlijk nu een nummer van Fresco en Isalien Kalister uitgekozen. Hè? Circles. Waarom hebben jullie meegenomen? Circles vertegenwoordigt voor mij echt heel erg dat gevoel wat je hebt als je Judicorsau bent, maar in Nederland bent opgegroeid. Isalien Kalister is een fenomeen. Zij zingt voornamelijk in het Papiamentu. En Frisco is ook een fenomeen. En rapt voornamelijk in het Nederlands. En dat hebben ze heel mooi samengebracht in dit nummer. Ja, en een mooi thema ook, hè? Over hoe je toch met trauma's omgaat vaak. Ja, Ja, dat is ook... Kijk, ik heb jullie een groot deel van mijn playlist opgestuurd... waar ik naar luisterde toen ik Moederland schreef. Dus alles wat voor mij een herinnering opriep... of juist aan een thema raakte waar ik mee bezig was... heb ik in die playlist gestopt. En deze heeft te maken met het doorwerken van... Het verleden in het heden. En dat is ook een belangrijk thema in Moederland. Ja. Na het nieuws van 3 uur, naar het nummer... heb je als luisteraar ook de kans om Miluska nog een paar vragen te stellen. Stuur je vraag in via de gratis app van NPO Radio 1... of bel op 0800 11 21. Dan kun je straks live je vraag aan Miluska stellen. Circolo, circolo, circolo, circolo, circolo, circolo. Yo no me voy más, ellos confían. Yo no me voy más, querer de mí. Libre el círculo vicioso. Om je sterker te maken. De wereld draait rondjes, daarom erven we kwalen en dragen we leed van onze moeders en van onze vaders en hun voorvaders door middel van gewoontes en verhalen. Yeah. Mayra heeft een fetus voor die tuigjes. En Mayra heeft een baby in de buik zitten. De verwekker kent ze nauwelijks, maar natuurlijk houdt ze het. 13 jaar kijkt op naar de oude zus. Juraisa, kort rokje, voelt zich vrouwelijk. Alles wat ze aan haar zusje vertelt is vertrouwelijk. Altijd bezig, twee kleine verschillende vaders opgehaald door verschillende boys en verschillende wagens. Ze behandelen haar met respect, maar zijn na het seksen weg. Naar de volgende gewillige dame. Nu wil haar zusje ook kinderen baren. We erven wat we volgens schoten krijgen. Kijk hoe we cirkels smaken. Werd hij gepest door de donkere kid. Simpelweg omdat hij nog een paar tinten donkerder is. Mama zegt een focus, trek je er niks van aan. Trots van zijn moeder, lief en Juni is zijn naam. Gaitje Kibota, zeggen jongens tegen hem. Als hij stoer wil doen, maar geen een van hen beledigt hem. Uit respect voor zijn grote broer doen ze rustig. Als Juni praat over zijn broer, hoort hij zijn moeder zuchten. Want kleine Juni, zijn broer zit vast. En ze hadden een relatie die moeilijk was. Want elke keer dat hij iets had, pakte zijn broer het af. Dus nu gaat hij zijn snoepjes zoeken in zijn broer zijn kast. Hij vindt zijn snoepjes en hij vindt er een pistool bij. En morgen krijgt hij ruzie op het schoolplein. En mama zei hem, ga naar school, anders krijg je klappen. Maar blijkbaar erft hij zijn grote broer zijn eigenschappen. Sip. Wat ik ook doe, ik kan je cirkels niet verbreken. Wat ik ook doe, dat moet je zelf. Ik weet niet hoe ik al je wonden moet genezen. Maar geef me je hand, heb vertrouwen, geloof me en stel. Hey, mooi nummer, hè? Fresco en Isaline Calliste. Ja, mooie combinatie ook. Hey, we hebben natuurlijk heel veel over je boeken gehad. Maar jij doet ook best wel wat maatschappelijke dingen. Zoals WeConnect. Wat is WeConnect? Stichting WeConnect is er voor de Caribische student in Nederland. En we hebben onlangs het 10-jarig bestaan gevierd. Ik ben er als bestuurslid nu vanaf 2015, dus ook bijna 10 jaar, 8 jaar bij. En dat is ontstaan vanuit de behoefte echt van de Caribische student die hier naartoe komt om te studeren. Maar in een totaal andere wereld terechtkomt dan waar die 18 jaar in is opgegroeid. De taal is oké, dat spreken ze allemaal wel. Maar de lichaamstaal, de taal de van de samenleving, de codes. Maar ook hele praktische dingen, zoals hoe vind je woonruimte? Hoe ga je met geld om? Wat zijn de instanties waar je terecht kunt? Allemaal dingen die je als je in Nederland studeert en je bent in Nederland opgegroeid, heel gemakkelijk voor je zijn. Omdat je het al kent, of omdat je ouders hebt bij wie je terecht kan. En die Caribische student die komt hier, en daar staan mensen niet bij stil, maar die zijn echt alleen. Ze komen hier met 200-300 jaarlijks aan. De beurszalen noemen we ze ook wel, omdat ze een beurs krijgen om in Nederland te kunnen studeren. Hele kleine beurs hoor, maar goed. En die zijn alleen, want die hebben geen familie. Die moeten nieuwe vrienden gaan maken. En ze moeten ontdekken in welke kringen ze thuis horen in het Nederlandse. Weet je, dingen met het klimaat, eten. Er is hier veel meer om te doen. Nachtleven bijvoorbeeld, maar ook cultureel en zo. Maar ja, als je 18 bent en je bent in een nieuw land helemaal alleen, en je gaat heel veel van dat nachtleven gebruik maken om maar vrienden te maken, dan kom je er ook achter dat je een stuk maand over hebt aan het eind van je beurs. Dus voor dat soort hele praktische dingen, maar ook dingen van hoe ga je om met die eenzaamheid? Hoe maak je vrienden? Wat kun je verwachten van een studentenvereniging? Noem het maar op. Daarvoor kunnen ze terecht bij WeConnect. Maar WeConnect is er ook voor de Caribische student die terug wil na 4 jaar studeren. Om die wens haalbaar te maken, maar ook in leven te houden. Want het is heel gemakkelijk, heel verleidelijk. Ook al wil je heel graag terug naar Aruba of Sint Maarten, want ze komen van alle eilanden, hè? Niet alleen Curaçao. Ook al wil je heel graag terug, het is heel verleidelijk als je hier gestudeerd hebt, om dan ook dat wat je geleerd hebt in de praktijk te willen brengen. En je kan hier vaak een beter inkomen krijgen. Je hebt hier de connecties, want je hebt stage gelopen hier. En dan wordt die droom of die wens die verwaterd na een tijdje. En daar is WeConnect voor. Mooi. Na de nationaal gaan we hier meer over uitweiden. Mocht je als luisteraar nog vragen hebben aan Miluska, het aankomende half uur zijn luisteraarsvragen. Mag je alles vragen aan Miluska? Met betrekking tot de boeken, WeConnect, noem het op. Ja. En we gaan natuurlijk luisteren naar de mooie deuntjes die je nog hebt meegenomen in het aankomende half uur. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten zijn bijna 200 zorgmedewerkers aangeklaagd voor grootschalige fraude. Ze zouden onder meer illegaal pillen hebben verspreid en kosten in rekening hebben gebracht voor zorg die niet was geleverd. In totaal is er voor meer dan 2,5 miljard dollar gefraudeerd. Het gaat om meerdere afzonderlijke zaken die aan het licht kwamen bij periodiek fraudeonderzoek. Door heel de VS zijn artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners aangehouden. Daarbij zijn luxe auto's, goud en 231 miljoen dollar aan contant geld in beslag genomen. De politie mag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel preventief fouilleren. De gemeente Westerwold heeft de directe omgeving van het complex en een fiets- en wandelpad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat gebeurt vanwege de aanhoudend gespannen situatie in het aanmeldcentrum. De afgelopen maanden waren er 8 steekpartijen. Ook zijn 160 wapens in beslag genomen en zijn er in het centrum gestolen spullen en drugs gevonden. Preventief fouilleren mag in ieder geval tot 1 oktober. Bij CNN begint op dit moment het eerste verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Biden en zijn uitdager Trump. Het is voor het eerst dat er al een verkiezingsdebat is, nog voordat de kandidaten officieel door hun partij zijn voorgedragen. Om het debat niet zo chaotisch te laten verlopen als 4 jaar geleden, is er deze keer geen publiek bij en staat de microfoon van degene die niet aan het woord is uit. Verwacht wordt dat de 78-jarige Trump zijn 3 jaar oudere rivaal zal aanvallen op zijn mentale en fysieke fitheid. Omgekeerd zal Biden Trump aanvallen op zijn standpunt over abortus, de kapitoolbestorming en zijn veroordeling in de zaak Stormy Daniels. Na vannacht komt er nog 1 debat in september bij nieuwszender ABC. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Daarna opnieuw een zonnige dag met soms wat stapelwolken bij 19 tot lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Bij ons in de studio is vannacht Milouska Meulens, auteur en presentator. En we hadden voor het journaal hadden we een gesprek over jouw werk bij WeConnect. Want daar ben jij bestuurslid en daar help jij Caribische studenten om hun draai te vinden in Nederland. Klopt dat? Het werk wordt toch echt voor een heel groot deel gedaan door Tanja Vrij. En zij heeft heel veel medewerkers en vooral vrijwilligers die dat echt doen. Maar ja, als bestuurslid draag ik de stichting een warm hart toe. Vooral omdat ik geprobeerd heb om mijn 25e om terug te gaan en daar te gaan wonen. Maar na een jaar kwam ik met de staart tussen de benen terug naar Nederland. En was het voor mijn gevoel mislukt. Nu denk ik van nee, het was ook een ervaring. Maar ja, om daaraan bij te dragen vind ik heel belangrijk, ja. Ja, is het ook. Had jij zelf op latere leeftijd iets van aanpassingsproblemen tijdens je studententijd? Of? Nee, ik had het dus meer andersom. Dat toen ik naar Curaçao ging, vooral veel aan het werk had. Weinig ruimte overliet voor sociale contacten. Ik was altijd maar druk. En dat was in Nederland heel gewoon. Maar op Curaçao is het heel gewoon dat als je op straat iemand tegenkomt, dat je dan gewoon even een praatje gaat maken en vraagt naar dienstleven. En ik was dus, ja, ik moet door. Ik was altijd maar ook hard aan het lopen en de dagen aan het volplannen. Dus het aanpassen daar vond ik wel ingewikkeld. In Nederland heb ik dat niet zo gehad, omdat ik was heel klein toen we hier kwamen. En er waren wel dingen vreemd. Ik vond hagelslag heel vreemd. Lekker, heel lekker. Maar vreemd lekker. Ook hè, ze doen gewoon chocola op brood als ontbijt, wat? Wit brood met hagelslag en boter. Wel lekker. En ja, wel hartstikke lekker. Maar het was ook wel, ja, ik dacht van ze eten gewoon een soort taartje als ontbijt. Ja. En dat soort dingen. Maar ja, dat is nauwelijks aanpassen te noemen. Dat is gewoon het land ontdekken. Ja. En want wat zijn de issues of de problemen waar veel Caribische studenten tegenaan lopen? Nou, de taal is niet echt een probleem. Maar wel, zoals jij net ook al zei, de onderlinge codes. Dingen die hier gewoon heel normaal zijn. Zoals? Op tijd komen. Ja, er zijn altijd een beetje grappenmakend, wat toch ook wel soms lichtelijk naar racisme neigt. Maar dat komt doordat het in het Caribisch gebied, zelfs op Curaçao, wat het grootste eiland is, dichtstbevolkt, toch een heleboel dingen zijn die ervoor kunnen zorgen dat je je niet aan, stipt aan een afspraak kan houden. Bijvoorbeeld het weer. Het is altijd zonnig, maar soms regent het. En als het regent, regent het echt heel erg hard. Kort, maar hard. En dan is het gewoon niet veilig altijd om de straat om te gaan. Dan moet je gewoon even wachten tot het droog is, tot er niet meer van die overstromende straten zijn. En ja, dus als het regent, dat is een hele normale reden voor mensen om dan gewoon later. Ja, je gaat gewoon even schuilen. Ja. En dat kennen we ook hier inderdaad. Ook omdat je kleding, hè, niemand heeft een regenjas aan, dat is veel te warm. Dus je gaat gewoon ergens schuilen en dan wacht je tot de bui voorbij is. En ja, dat wordt ook niet zo heel moeilijk over gedaan. Natuurlijk zijn er dingen waar je wel gewoon echt op tijd voor moet zijn. Maar als je naar de huisarts gaat bijvoorbeeld of zo, dan en je bent een paar minuten later, dan wordt er echt helemaal niet zo heel zwaar aan getild. En hier in Nederland wel. Ja. Zijn we op van de klok. En er is daar ook niet echt een openbaar vervoerssysteem. Er rijden busjes rond, maar er zijn geen treinen of zo, weet je wel. Dus ja, je leert niet van kleins af aan om heel erg op de klok te leven. Je leeft gewoon, het is meer go with the flow. Je leeft in het ritme van de dag. Ja. En op school, daar ben je wel op tijd. Maar ja, het is gewoon ook niet zo'n hele grote ramp als je iets later bent. Mijn kinderen, als die 30 seconden te laat de klas inkomen, dan worden ze al in magister als absent opgeschreven. Ongeoorloofd absent of te laat komen of zo. En dan moet ik daar weer als moeder een mailtje over sturen. Van ja, maar ja, ze konden er echt niks aan doen. Ja, soms wel. Maar ja, het zijn pubers, weet je. Come on, doe een beetje relaxed. Iets relaxter. Want je ontzegt waarschijnlijk een les. Ja. Terwijl je misschien iets collanter kan optreden. Ja. Hey. Ja, nee, dan moeten ze niet nakomen, maar inhalen, heet dat. Dan moeten ze de volgende dag een half uur eerder op school zijn. Ja. En als ze nog een keer te laat komen, dan moeten ze een uur inhalen. Weet je wel, dan ben je 1 minuut te laat. Ja. Omdat de metro niet reed of zo, weet ik veel. En dan moet je gewoon een uur... Voorbij. Ja, vind ik wel. Ja. Ik vind dat je met pubers, maar gewoon sowieso wij allemaal met elkaar gewoon iets relaxter mogen zijn. Ja. De ene keer wacht jij even 2 minuutjes op mij. En de andere keer wacht ik ook 2 minuutjes op jou. En dat, ja, het is niet zo'n ramp. Ja. Als je op je sterfbed ligt, dan denk je toch niet van, nou, ik ben in ieder geval altijd op tijd gekomen in mijn leven. Het klinkt wel een beetje als mij. Ik ben ook zo. Ja? Ik vind te laat komen echt heel erg. Ja? Ja. Waarom? Ja, omdat... Kolonialisme. Nee, niet eens. Nee, gewoon omdat ik... misschien ergens ook wel, hè, wat je zegt. Ik denk altijd van, oh, dan vinden ze weer... Oh ja, die Giuliano, die is te laat. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En daarom en dat ik mezelf dan... Ja, dat heb ik ook heel lang gehad. En nu denk ik van nou... Kom ik laat. Het is, ja. En dan tegenwoordig kunnen we het natuurlijk wel even laten weten. Dus dat doe ik wel. Mm-hmm. Ik was ook iets later uit huis gegaan nu. En dan heb ik ook voor het jouw regisseur een berichtje gestuurd. Want dat, weet je, daar hebben we geen excuus meer voor. Je kan altijd even iets laten weten. En dat leer ik wel aan mijn kinderen. Van ja, ik maak me niet zo uit als je iets later bent dan we hebben afgesproken. Maar je moet het wel even laten weten, want anders ga ik me zorgen maken. Ja. En op de een of andere manier heb ik wel altijd heel veel stress voor de veerboot. Dus als ik naar de eilanden hier in de Noordzee, in de Waddenzee ga, dan heb ik daar altijd heel veel stress voor dat ik niet de boot wil missen. Mm-hmm. Terwijl er gaat altijd een andere boot, dus who cares. Maar toch heb ik daar wel stress om. En op de luchthaven, ik ben altijd ver op tijd op de luchthaven. Nee, dat heb ik dan weer niet. Een vliegtuig missen en dan kost dat ook weer extra geld en zo. Nee, ik ga altijd 3-4 uur van tevoren. Oh nee, ik geloof altijd wel dat het kan. Maar dat maatschappelijke hart, hè, van jou? Is dat iets dat er altijd al was? Ja, weet ik eigenlijk niet zo. Oh, die vraag heeft nooit iemand me gesteld. Nou, ik heb wel altijd als kind altijd gezocht naar rechtvaardigheid in onze onderlinge contact als mens, zeg maar. En dan bedoel ik niet eens wat racisme of zo betreft, maar bijvoorbeeld in dat geloof waarmee ik ben opgevoed. Dan las ik las heel veel als kind. En dan las ik over andere religies. En mensen die bepaalde levensovertuigingen hadden in andere landen. En daar ging ik heel veel over nadenken. Omdat ik dacht, het kan niet allemaal waar zijn. Niet allemaal tegelijk. Dus of één van al deze ideeën rondom God, religie, de schepping, ons doel hier op aarde. Of één ding klopt en al het andere niet. En dan gaan een heleboel mensen naar de hel en maar een klein groepje naar de hemel. Of er is in alles wel iets van waarheid te vinden. Dus ja, ik vind de mensen heb ik altijd al interessant gevonden. En nadenken over hoe we zo goed mogelijk met elkaar kunnen leven. Dat deed ik als kind inderdaad ook al. Ja, dus je hebt altijd wel interesse gehad in de mensen om je heen. Ja. En om dan een stukje terug te gaan naar jouw werk als auteur. Je schrijft voornamelijk, je hebt voornamelijk kinderboeken geschreven en nu ga je dan een roman schrijven. Is al af. Ja, hij is al af natuurlijk. Ja. Je bent al klaar. Is dat een andere manier van benadering voor jou? Nou, wel omdat die roman sterk persoonlijk is. Dus mijn ziel en zaligheid zit er letterlijk in. Het is een roman, maar gaat toch. Ik schrijf ook in het voorwoord van ja, ik ben Miduska Meulens. Het gaat over mij, over mijn moeder, over ons verleden samen. En ieder voor zich met eigen problemen waar soms overlap in zit. Het gaat over herinneringen terughalen en omgaan met tegenslagen. Dus ja, dat is wel anders. En ik ben begonnen dat het echt autobiografisch was, dus non-fictie. En door het schrijven van die kinderboeken, die wel gebaseerd zijn op dingen die ik in mijn jeugd heb meegemaakt, maar helemaal gefantaseerd zijn, ontdekte ik de vrijheid van de fantasie. En dat heb ik meer en meer toegelaten in Moederland, om ook de stukken in te vullen waar ik geen herinnering bij heb, of om het zo te verwoorden als ik het graag gewild had. Gezondheid. Dankjewel. Geen COVID. Voelde hem. Nee. Nee, grapje. Nee. Mijn moeder is een van de kwetsbaren voor corona. Dus, en ik kom net bij haar vandaan. En ik moest dus gewoon heel vaak testen en zo. Want ja, zij kan het echt niet hebben. En ik ben heel voorzichtig in de buurt van mijn moeder als het over COVID gaat. Nee, dit is gewoon een verkoudheid van net weer in een ander klimaat zijn en wennen. Acclimatiseren. Ja. Ja. En het is de eerste beller die schijnt al aan de lijn te zijn. Even kijken of dat goed gaat. Ja. Wie hebben wij wie hebben in de uitzending? Met Rosemarie spreek je. Rosemarie. Goedenacht. Hallo. Goedenacht. Ja. Goedenacht. Wat zou je willen vragen, Rosemarie? Allereerst even mijn compliment uitspreken. Ik vind het een heel mooi programma. Ah. Oh, bedankt. Ja, fijn om te horen. En het is fijn om te luisteren. En mijn vraag is deze. Is een kweekje ook een onderdeel van de Curaçaose cultuur? En dat is in Suriname, tegen dat programma. Die Col ten Borg, he, heeft dat gemaakt. Ja, dat is mijn vraag. Ja. Nou, dankjewel. Mooie vraag. Ik vind Kweekje een heel mooie podcast. Hij staat ook volgens mij in alle eindejaarslijstjes als podcast die je echt geluisterd moet hebben. En daar ben ik het helemaal mee eens. En heel toevallig had ik het met vrienden rond de jaarwisseling op Curaçao. Die zoiets hadden van, ja, maar ja, het is toch helemaal niet zo heel bijzonder. Want dat kennen wij ook. En dat klopt. En ik denk dat meer landen in het Caribisch gebied het idee kennen van je kinderen laten opvoeden door andere mensen. En in mijn roman Moederland heb ik het daar ook met mijn moeder over. Van ja, dat zij ook uit huis is geplaatst eigenlijk door haar eigen moeder. En voornamelijk is opgevoed door andere mensen. Dus we kennen het zeker. Maar er is niet zo'n term voor zoals in Suriname wel is. Dus ik heb het idee dat het daar wat groter is of zo. En met die vrienden had ik het er ook over dat zelfs over Kweekje zijn. Dat is ook een beetje een taboe. Dus dat Nicole dat heeft opengebroken en met haar moeder, Yati Maturin, daar openlijk over praat, is ook een soort bevrijding van dat, ja, dat keurslijf van, hè, je praat niet over dat soort dingen. Dat hou je lekker voor jezelf en je hangt niet de vuile was buiten. Maar er zit ook heel veel liefde in. Dus ik vind het wel heel tof dat zij dat gedaan hebben. Ik geef veel langer antwoord dan de vraag die gesteld is. Maar inderdaad, het fenomeen kennen we. Maar dat er echt een term voor is en dat het zo normaal, zoveel gebeurt, dat is in het Caribisch gebied toch anders op de eilanden. Helder, dank u wel. Fijne uitzending verder. Ja, bedankt voor het bellen. We gaan even naar muziek. Jij hebt Toch Misa meegenomen. Toch Misa. Ja, van Jean-Jacques Royer, Chris Berry en Rendel Korsen. Ja. En waarom heb je dat liedje meegenomen? Oh, het is in het papiaments, dus heel veel luisteraars zullen het niet kunnen verstaan. Dus daarom ga ik heel kort vertellen waar die over gaat. Het is een heel romantisch nummer waarin bezongen wordt dat een geliefde zegt tegen een andere geliefde van, nou, weet je, je kan me negeren of met een schuine blik naar me kijken of boos op me worden of wat dan ook, maar ik weet het toch, want je ogen verraden het. Wij zijn het voor elkaar. En Ik presenteerde een keer iets bij de Raad van State op Koninkrijksdag. En prinses Beatrix zat op de eerste rij en verder nog heel veel andere hotemetoten. En Chris ging optreden. En ik had gelukkig mijn werk was gedaan. Chris ging aan het eind optreden. Toen heb ik haar ook ontmoet. En ze ging dit liedje zingen. En ik moest echt zo keihard huilen. Maar toen keek ik opzij. En volgens mij zaten er nog een paar hotemetoten echt zo. Nee. Want het is gewoon echt heel erg mooi. En ik worstelde toen met mijn huwelijk. Maar ik heb eigenlijk altijd geworsteld met de liefde. En heel lang heb ik gedacht van, nou, misschien is het voor mij gewoon helemaal niet weggelegd. En dat om dan zo'n liedje te horen wat zo romantisch is, maar ook toestaat van, hè, dat er binnen een relatie, binnen een liefdesrelatie ook, ja, minder romantische momenten mogen zijn, dat kan. Ja, dat vind ik prachtig. Het origineel is ook van Rudy Platen. Volgens mij ben jij fan van Rudy Platen. Nou, ik heb voor Kalefax, het is een Rietkind Quintet, heb ik 2 jaar geleden een programma samengesteld. Miluska Meulens in Kalefaxland. En daarvoor moest ik heel veel Curaçaose componisten gaan luisteren. Dat hebben zij toen vervolgens gearrangeerd voor die voorstelling. En toen ben ik wel opnieuw verliefd geworden op het werk van Rudy Platen, ja. Mooi, laten we luisteren. Aandachtige luisteraar, dat was geen toch meer. Ja. Dat ja. was Mayega Lat. Ook een heel mooi liedje. Ja, maar... En over te laat komen gaat dat. Maar dan in bredere zin meer zo van bij een geliefde. Dat je echt wel, als je van iemand houdt, je gevoelens moet uiten. En er moet zijn en laten weten van... Hey, ik vind jou wel leuk. Want anders is die persoon misschien met een ander er vandoor. Ja. Dus dat ging, daar ging het in dit liedje over. Goed de tijd. Tami mis te laat. Maar je galaat. Ik was te laat. Ja. En dat paste wel heel erg bij waar we het net over hadden. Waar we het net over hadden, wel toepasselijk inderdaad. Over te laat komen. Er was ook een luisteraar, hoorde ik, die zei van... Ja, maar te laat komen doe je uit respect voor die ander. En natuurlijk... moet je elkaar respecteren. Ik probeer echt heel erg met respect met andere mensen om te gaan. En ik verwacht het ook van anderen, dat er met respect met mij wordt omgegaan. Ik had het alleen over wat meer coulance naar elkaar. Ja. Dat er wat meer ruimte is voor een begrip van dat soms dingen anders lopen. Ja. Ik heb ADHD op volwassen leeftijd gediagnosticeerd. Mijn dochter heeft ADHD. Bij haar was het aan het begin van haar tienerjaren duidelijk. Wij kijken anders, we gaan anders met tijd om. En tijd lijkt heel rekbaar of zo, heel fluïde. En dat daar meer begrip voor is, ik zou dat alleen maar toejuichen. En dan is er namelijk ook respect vanuit de ander naar jou, voor dat je heus wel je best doet om er op tijd te zijn. Maar dat het dus ook net dat even anders wat kan tussen lopen. Kan komen. En ja. Dat je het dan even laat weten vanuit respect. Maar dat het gewoon wat minder strak, wat minder hard is. Ja. Hey, 2024, jouw nieuwe boek komt straks uit. Wat kunnen wij de aankomende periode nog meer van je verwachten? Wat zit er nog in het vat? Nou ja, Moederland komt uit. Daar ben ik deze maand veelvuldig mee bezig. De promotie, er zijn interviewaanvragen. Dat is echt heel cool dat mensen dan meer over mij en over dat boek willen weten. Dus, en dan is in maart, vlak voor de boekenweek, komt die uit. En dan zou je denken van nou, dan ben ik tot en met maart in ieder geval nog wel zoet. Maar ja, ik ben Miluska Meulens, dus ik ben dan ook al meteen met andere dingen bezig. Las een ander boek ook nog waar je mee bezig bent. Ja, ik ga een boek schrijven in de slash-reeks. En slash is van Querido. Slash staat voor gewoon echt het streepje, het schuine streepje. En er is een verteller. En dat is een jongere met een verhaal. En ik ben de schrijver van dat verhaal. Maar we doen het echt samen. Dus we komen samen op het omslag met onze namen, met de schuine streep tussen ons in. Dus vandaar slash. Het is geen horror. en daar ben ik al mee begonnen. Zo. Want dat komt in 2025 uit. Ja. Dus mijn jaar gaat vooral daarover. En over een Caribisch verhalenboek wat ik voor Querido ook ga maken. Dus dit jaar heb ik weer twee boeken. Het is gewoon elk jaar tot nu toe, de afgelopen drie jaar? Afgelopen drie jaar heb ik elk jaar een boek uitgebracht. Ja. Jeetje, dat is echt een dagtaak die je daaraan hebt, of niet? Ja, maar nou ja, zoals ik net al zei, ik heb ook ADHD, dus ik heb echt heel veel energie. En ik doe heel veel. En ik kan nog niet van het schrijven leven. Ik hoop dat dat wel heel binnenkort gaat gebeuren, maar nu nog niet. Dus ik heb ook andere werkzaamheden. Ik presenteer nog steeds. Ja. En uit passie voor de mens en het helpen van de mensen zit ik ook in een aantal besturen. Dus ja. Je bent een bezig bijtje. Ik ben een bezig bijtje, ja. Ja, en ik vind het echt leuk. Ik vind het ook fijn dat het kan, hè. Ik ben er ook heel dankbaar voor dat ik dus kennelijk zoveel energie heb, dat ik mijn dag iets kan verlengen. Ik dacht ook van nou, als ik vannacht thuis kom, dan is het alweer 16:30. Ja. Ik denk dat ik dan maar gewoon de dag begin. Ga slapen. Nee. De dag beginnen natuurlijk, ja. Ja. Miluska, het uurgesprek zit erop. Bedankt dat je onze eerste hoofdgast wilde zijn. Ik hoop dat je het leuk vond. Dat je... Hartstikke leuk. Ja. Het is echt heel snel omgegaan. Snel omgegaan. Hè? We hebben veel over je geleerd. En ik hoop dat de luisteraar ook alles over jou te weten is gekomen. In ieder geval een fijne dag, want jij gaat natuurlijk gewoon doorhalen. Ja. Daarmee zijn wij natuurlijk aan het einde gekomen aan het uurgesprek. En ik wens jou in ieder geval een fijne nachtrust toe. Dankjewel. En we gaan nu door naar... Gaan we dat liedje niet meer laten horen? Ja, we gaan het liedje laten horen. Na toch Misa. Ja, anders is het een dooi mis, hè? Ja. Rolling. Por qué da quieto sin beso mi nada, toch Misa. sin menosprecio, guárdame como algo tormisa. Pongo una comedia y a comisar como lástima a mí. Bobón por caña, nanta visami, tadimi botá. Ora si chansa, wak mi kumalwo, toh mi sa. Ora no sta junto, bota hasi wega, toh mi sa. Pero lo llego un día que amor botín, lo vence capricho. No perde más tiempo, no la vivo amor, dormisa. Bo mirada te extraño y la traicionado. Dormisa, ja, dat is hem. Dat is de echte van, nou ja, nu vertolkt door Chris Berry. We gaan luisteren naar een podcast van John Samson, De Vergeten Klimaatcrisis. Veel mensen in Nederland maken zich zorgen over het klimaat. Maar hoe zit het eigenlijk met onze eigen Caribische eilanden? Houden mensen zich daar bezig met de klimaatcrisis? En wat merken ze ervan? John Samson neemt je mee op reis. Vandaag naar Bonaire, waar zowel op land als in de zee al veel te merken is van de gevolgen van de klimaatcrisis. In Nederland is de klimaatcrisis een veelbesproken thema geworden. Maar hoe zit dat op onze Caribische eilanden dan? Maken de mensen daar zich druk om klimaatverandering? Merken ze daar al wat van? Ik neem je mee naar alle 6 eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is De Vergeten Klimaatcrisis, aflevering 1. Bonaire. We gaan bijna landen. En als je nu uit het raam kijkt, lijkt het net alsof we op Ameland gaan landen. Met een groot vliegtuig met bijna 400 mensen. Maar het is echt een andere Nederlandse gemeente. Bonaire. Je ziet aan de rechterkant vanuit de lucht kilometerslange dijken die de beroemde of beruchte zoutpannen van de zee scheiden. En het valt me nu pas op hoe ongelooflijk plat het eiland is. En het is ook een beetje mistig. Een tropische damp in ieder geval. Want het heeft net geregend. Zodra de deuren van het vliegtuig opengaan, voel je deze damp op je afkomen. Het is anders dan op een warme dag in Nederland. Deze damp klampt vast aan je lichaam. Een beetje plakkerig, zout. Buiten wacht Nathalie. Wat valt jou het meest op? Dat er ongelooflijk veel huurauto's zijn. En heel veel witte mensen. Het is gewoon het is veel drukker op straat. Er zijn grote villa's aan zee en de wegen zijn, ja, verschrikkelijk. Ja, dat klopt. Er is heel veel bijgebouwd. Maar is het schadelijk voor de... Dat is Nathalie Everts, een correspondent van het Caribische Netwerk, die daar woont. Ik weet het eigenlijk niet, maar de meningen zijn hier over een beetje verdeeld. Nathalie heb ik vaker via beeldbellen vanuit Nederland gesproken. Maar voor het eerst zie ik haar nu in het echt. En daar zit ze niet op te wachten, zeg je? Nee, ze zit er zeker niet op te wachten. Het is een hartelijke vrouw die veel lacht. Iemand waar iedereen eigenlijk meteen een klik mee heeft. En het is iemand die heel open naar de wereld kijkt. Zelf een beetje te begrijpen, John. Als iemand je kan vertellen dat je peperdure villa binnenkort onder water staat. Ja, die hebben niet echt blij. Vroeger, toen ik klein was,

ook hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Bijvoorbeeld met zonnepanelen voor die duizenden hotelkamers en elektrische huurauto's. De energietransitie vereist natuurlijk wel een politieke wil. En geld. Heel veel geld. Tot zover Aruba. Mijn naam is John Samson. Je hoorde ook Sharina Harikis, correspondent van Caribisch Netwerk. Eindredactie door Marion Oskamp. Sounddesign, muziek en eindmix door Arno Peters. En projectleiding Frans Jennekens. De Nacht van Caribisch Netwerk. Carry me home with the light in my eyes does fade. Carry me home when the shadow comes to take me away. Lay down my bones, knowing I'll be in a better place. Release my soul. Carry me home. Carry me. Sweeplings hoorde je op NPR Radio 1 met het intens mooie Carry Me Home. De Nacht van Caribisch Netwerk. Ruben van Haften. Er is natuurlijk zoals altijd genoeg nieuws op de Cariben. En daarom bellen we weer met onze vaste correspondent op Curaçao, Oscar van Dam. Hallo Oscar, hoe gaat het? Oscar, hallo, ben je daar? Ja, daar ben je. Hi Oscar. Even kijken. We zijn Oscar even kwijt, volgens mij. Oh, ja, daar ben je volgens mij. Hi, Oscar. Oscar, hallo? We gaan even contact proberen te zeggen en dan komen we zo weer bij Oscar. Ik heb de wekker niet gehoord, het is al 12:30. Ik stap te snel uit bed met mijn verkeerde been. Ik eet verbrande toast, ik heb niet opgelet. Denk de slechtste bak koffie die ik ooit heb gezet. Ik heb haast, ik zoek mijn fiets. Maar ik vind alleen mijn slot en verder niets. Mijn baas belt... Inmiddels hebben we contact gelegd met Oscar. Het duurde even, maar dan ben je gelukkig. Hallo Oscar. Hallo, hoe gaat het? Ja, goed. Hoe gaat het met jou? Ja, met mij gaat het goed, dank je. Ja, hoe zag je week eruit op Curaçao? Ja, toch wel goed. Er zijn allemaal dingen gebeurd die ik eigenlijk niet had verwacht qua nieuws. En ja, om maar meteen daarmee te beginnen. Een parlementariër die ik toch al een jaar of 15 ken, denk ik. Mm-hmm. Die is opgepakt. Renos Kalmus. Niet dat we goede vrienden zijn, maar ik ken hem al langer. En ja... politici die worden opgepakt en waarbij de landsrecherche in het kantoor moet gaan rondkijken. Nooit goed nieuws natuurlijk. Nee, want waar wordt deze Renox Kalmus concreet van verdacht? Het is een beetje een apart verhaal. Ik zal het zo duidelijk mogelijk proberen te vertellen. Maar hij heeft een vrouw en die vrouw heeft haar baan verloren. Mm-hmm. En toen zei hij, nou dan kan zij mooi als fractiemedewerker voor mij werken. Nou. Dat is niet ongebruikelijk, nee. Misschien niet wenselijk, maar dat gebeurt. Die moet dan een salaris krijgen en dat salaris wordt gebaseerd op haar laatst verdiende salaris. En toen dacht Renox, als ik dat nou opschroef en dus de salarisslip vervals, dan krijgt ze als fractiemedewerker een hoger salaris. En ja, dat is natuurlijk... sowieso mag dat niet. Maar het is ook natuurlijk een beetje oenig om dat als volksvertegenwoordiger daarmee wat geld binnen te harken. En dat is gewoon heel simpel gezien. Want op het moment dat er twijfel was over welk salaris, was er één telefoontje naar haar vorige werkgever. Mm-hmm. En toen was duidelijk dat hij een salarisslip vervals heeft. Maar het is toch voor een volksvertegenwoordiger wel erg treurig dat hij zich daarmee bezighoudt. Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Jij kent hem al even. Ik kan me voorstellen dat veel mensen die nu luisteren hem niet kennen. Wie is hij precies? Het is Renox Kalmus. Kalmus is als jongere in het jeugdparlement begonnen. Al lang geleden hoor, meer dan 20 jaar. Dus ik ken hem denk ik, nu je het zegt meer dan 20 jaar. Toen was hij nog een jongeling en actief. Hij is agent geworden. Hij is altijd in de politiek actief gebleven. Hij is eerst bij één partij aangemeld. En later heeft hij zijn eigen partij begonnen. Hij is dus een eenmansfractie in het parlement. Het is een beetje een eigenzinnige man. Hij heeft ook een paar incidenten de afgelopen jaren meegemaakt. Die kritiek op heeft gehad. Zo weigerde hij op een gegeven moment Nederlands te praten met Nederlandse parlementariërs. Er moest er een tolk worden ingeschakeld. Oh. Ook heeft hij een voorstel in proberen te dienen dat het huwelijk niet opengesteld mag worden van mensen van hetzelfde geslacht. Dus hij heeft zijn tegenstanders en zijn voorstanders, maar dat kan in de politiek. Maar salarisslips vervalsen, politie aan je deur terwijl je zelf agent bent, ja, dat is natuurlijk, daar spreekt iedereen schande van. Want hoe is de reactie? Is er verontwaardiging of zijn mensen niet zo verbaasd of hebben mensen het er niet echt over? Wat is de reactie? Over het algemeen denk ik dat mensen reageren. Tenminste, ik hoorde mensen reageren van jeetje, dat je dat doet. En misschien nog wel stommer dat je daar ook nog voor gepakt wordt. Hè? Voor iets wat relatief klein is, ben je nu voorgoed die frauderende parlementariër. Ja. Dat vinden mensen heel erg. Er zijn ook mensen, en dat hoorde ik gisteren weer van een andere voormalig parlementariër, die vinden het een beetje jammer dat er enerzijds door het Openbaar Ministerie wordt gezegd dat er geen ruimte is om bepaalde zaken op te lossen. Maar met deze zaken hebben ze wel tijd. En die ziet het een beetje als parlementariërtje pesten. Maar ja, ik denk toch dat de meeste mensen ervan uitgaan van ja, een parlementariër moet je toch wel kunnen vertrouwen, zeker als het een politieagent is. En als hij zoiets doet, ja, dan moet je daar gewoon tegen optreden. Nou ja, het Openbaar Ministerie op Curaçao is natuurlijk ook heel veel bezig, hè, met anticorruptieacties. Is dit ook zoiets van dat hieronder? volledig. Want dit is het vertrouwen van het publiek moet niet beschadigd worden door een volksvertegenwoordiger die fraudeert. Hè? Snap je? Ik bedoel, het is erger dat iemand in zo'n functie het doet dan iemand die niet in een publieke functie is. Dat is de achterliggende gedachte van het Openbaar Ministerie. En daar kan ik wel iets bij voorstellen. Want als je dit ziet bij een volksvertegenwoordiger, ja, dan gaan mensen dadelijk denken, goh, nou, als hij het kan, waarom zou ik het dan niet doen? Dus dergelijke frauduleuze zaken worden hard aangepakt. En hij is daar nu hij is nu slachtoffer daarvan, van die harde aanpak. Ja, en jij kent hem al heel lang. Dus verbaasde dit jou toen je dit hoorde? Nou ja, ik ken hem professioneel. En ja. We hebben, wat ik zeg, hij is soms wat apart. Maar ja, ik had nooit gedacht dat hij dit zou doen. Nee, dat vind ik toch wel een vreemde actie. Ja. Juist omdat je zo in het zicht van iedereen bent, het feit dat je vrouw als fractiemedewerker aanneemt, is natuurlijk ook niet zo sterk. Hè? Dat is eigenlijk ook niet zo'n goede stap. Dus hij heeft kennelijk gedacht dat hij ermee weg kon komen. Nou, dat is dus niet het geval. Welke straf riskeert hij mocht hij uiteindelijk schuldig worden bevonden? Nou, dat zal geen, zoals ik het nu zie, hè, maar dat heeft ook mijn ministerie niet gezegd, dit is niet iets waarvoor mensen lang de gevangenis ingaan. Nee, maar vooral politieke functies kwijtraken. Ja, en als volksvertegenwoordiger kan die nog voorlopig aanblijven. We hebben in het verleden vaker mensen gehad die zelfs in de gevangenis zaten en gewoon hun zetel nog behielden. Maar Dat is meer een kwestie van moreel gedrag dat je die inlevert dan dat het verplicht is. En of hij dat nu gaat doen, dat weet ik niet. Hij is een eenmansfractie. Hij zal er een boete voor krijgen. Maar hij staat vooral gewoon bekend als onbetrouwbaar als politicus. Ja. En dat is natuurlijk de grootste schade die je oplevert. Ja, nou ja, we gaan de zaak zeker in de gaten houden. Ander nieuws dan. De regering van Curaçao heeft vorig jaar Campo Alegre gekocht. En daar zijn nu veel vragen over in het parlement. Allereerst, wat is Campo Alegre? Het grootste openluchtbordeel van het Caribisch gebied. Kijk, ja. Dat is een duidelijke omschrijving, ja. Ik schrijf hem even op. Nee, ga door. Ja. Hij is dicht, hè, al sinds een paar jaar. Ja. Maar het heeft decennia lang heel veel mensen getrokken. Lokale mensen en toeristen. Ooit begonnen toen er heel veel arbeiders voor de Shell kwamen. En het was een soort plek waar buitenlandse vrouwen, dat moet ik er duidelijk bij zeggen, het gaat niet om Curaçaose vrouwen die daar werken, maar buitenlandse vrouwen die er altijd gewerkt hebben. Colombia, Venezuela, Santo Domingo en dergelijke. Mm-hmm. En daar gingen mannen naartoe en die kochten dan enige tijd met hun vrouw al daar. Dat is failliet gegaan. En het heeft heel veel mensen verbaasd dat de huidige regering vorig jaar bij een veiling meer dan 7 miljoen gulden heeft betaald om eigenaar te worden van dat terrein. Om dan eigenaar te worden van een voormalig openluchtbordeel. En dat is natuurlijk ook wel vreemd als je bijvoorbeeld nagaat dat er voor heel veel zaken bij het onderwijs geen geld is. Hè? Dus veel scholen hebben geen airco's en dergelijke. En dan zeggen mensen, moet je dan wel een voormalig openluchtbordeel kopen? Nou ja, daar heeft de minister-president vandaag tijdens een vragenuurtje antwoord opgegeven en maakt het er niet duidelijker, of het is niet een bevredigend antwoord, om het maar zo te zeggen. Want de minister-president heeft gezegd van hoe je het ook bent of keert, Curaçao moet een prostitutie legaliseren. Dat willen de mensen, daar vragen de mensen om. Dus dit is de bedoeling dat de regering daar dan achter gaat staan. Maar het is nog niet zeker dat de regering daadwerkelijk dat gaat exploiteren. Want dat wordt natuurlijk een hele rare situatie als de regering een openluchtbordeel gaat exploiteren. Dus ze hebben het gekocht. Wat ze ermee gaan doen, weten ze nog niet. Maar hij benadrukt wel dat hij er niks verkeerd in ziet dat de regering een openluchtbordeel koopt. Dat is gewoon een business zoals vele anderen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het daadwerkelijk BV Curaçao een bordeel gaat exploiteren. Nee, maar we zijn nu bijna een jaar na dat faillissement. Waarom zijn die vragen dan nu pas? Je zou toch zeggen dat meteen is? Tuurlijk. En die vragen werden gesteld. Toen zei de minister-president, nou, daar gaan we eens een antwoord op verzinnen. En nu is bekend geworden dat er nu pas door een accountantsbureau een rapport gaat worden geschreven over wat er gedaan moet worden. En dat duurt nog 2-3 maanden. Dus pas na een jaar wordt duidelijk wat ze ermee willen. Maar de minister-president zei heel veel bij die vragen. Maar één ding was ook wel heel belangrijk. Hij zei van ja, we zijn de verkiezing ingegaan in 2021 met de belofte dat we Campo Alegre open zouden houden, omdat veel mensen dat graag willen. Mm-hmm. Dus het was ook een verkiezingsbelofte. Ja, en zijn de parlementariërs die dan die vraag hebben gesteld tevreden met de antwoorden van de regering? Nee, hè? Dat dacht ik al. Helemaal niet. Maar wij hebben pas sinds kort een vragenuurtje. En dat is nog eigenlijk in de kinderschoenen. Maar het feit dat er dus heel veel vragen werden gesteld en de minister heel veel, minister-president heel veel over gesproken heeft, ja, dat levert wel voer tot discussie op. En het was pas vandaag, hè, dus donderdag is er geantwoord. Ik denk dat de discussie vooral de komende dagen verder gaat losbarsten daarover. Maar waar je bij sommige mensen soms het idee hebt dat ze een beetje beschaamd praten over een openluchtbordeel. Hij zegt, er is niks voor om te schamen. Mensen willen dat eenmaal hebben. En als land moet je ook zorgen dat de prostitutie gereguleerd is. Nu heb je steeds meer illegale zaken omdat Campo Alegre dicht is. En dat is niet wenselijk. Nee. Dus er moet iets voor in de plaats komen. En gaat dat gebeuren op korte termijn? Denk je, hoe gaat het nu verder? Nee. Nee, ja, dus we moeten nu dus een rapport afwachten dat over 2-3 maanden klaar is. En volgend jaar zijn er verkiezingen en dan zal het zeker een onderwerp worden daarvoor. Maar ik verwacht niet dat het in 2024 open zal gaan. Nee. Even een kleine zijweg. Het was trouwens een 1 april grap dit jaar, toen er werd gezegd dat het alweer open was en dat de eerste 100 bezoekers gratis naar binnen mochten. Nee. Daar hebben niet heel veel mensen ingetrapt. Nee, dat vind ik ook niet zo'n slimme grap, zeg maar. Het is, als er zoveel om te doen is, vind ik het niet de meest tactische zet. Nee, maar je weet zelf, op sociale media kunnen alle grappen gemaakt worden. Ja. Maar het geeft maar aan dat het een onderwerp is dat leeft. Ja, zeker. Er is nog een faillissement, vrij recent. Luchtvaartmaatschappij Jet Air, met grote gevolgen. Want gedupeerden zagen hun gekochte tickets in rook opgaan. Maar er is nu goed nieuws? Ja, ook al zo'n opmerkelijk verhaal. Want inderdaad, vorige week is het failliet gegaan. Vorige week dinsdag. En meteen stonden mensen voor de deur met hun tickets in de hand van, wat maak je me nou? Hè? Want tot maandag zijn er tickets verkocht en op dinsdag was het opeens failliet. Daar is ook over gesproken, ook weer met onze minister-president en de minister van Financiën. En die vinden het wel heel erg wenselijk dat Curaçao een luchtvaartmaatschappij heeft. En de reden waarom ze failliet zijn gegaan is niet een enorme bedrag. Uit mijn hoofd 2 miljoen gulden, iets dergelijks, een miljoen euro wat er niet was. En daarom zijn ze failliet gegaan. Dan zou je kunnen zeggen, ja, als er wat investeerders zijn en die hebben zich aangemeld, dan is er een mogelijkheid voor een doorstart. Curatoren gaan daar volgende week mee om tafel zitten om te kijken of er mensen zijn die geld willen investeren. Okay. Want de vluchten naar bijvoorbeeld Sint Maarten, die vergunningen zijn er. Dus als je nu Jet Air overneemt, dan kun je eigenlijk meteen naar een toch wel lucratieve route vliegen. Waar er verder vluchten naar Colombia, Jamaica en dergelijke. Maar vooral tussen Curaçao en Sint Maarten is het wel een aantrekkelijke route. En de regering wil het heel graag, dat Curaçao een eigen luchtvaartmaatschappij heeft. Ja, tuurlijk. Ja. En we hebben in het verleden heel veel problemen daarmee gehad op Curaçao met failliet gegaan luchtvaartbedrijven. En dit lijkt dan toch een doorstart mogelijk te kunnen, mogelijk zijn. Maar dat moeten we ook afwachten. Dat is, het zijn heel veel mooie woorden en heel veel beloften. Maar concreet vliegt Jet Air niet meer. En er zijn dinsdag is er een repatriëringsvlucht uitgevoerd om de mensen op te halen die nog ergens in een buitenland zaten en niet terug naar huis konden. Ja, maar hoe kan het nou dat het een week geleden eigenlijk echt klaar leek te zijn voor Jet Air en nu opeens, ja hoor, nee, het is geen probleem. Ja, dat is heel erg wonderlijk. Ja. Dat heeft ermee te maken dat de luchtvaartmaatschappij geen brood meer zag in een toekomst van ZR. Want anders zou je natuurlijk naar de bank kunnen gaan en zeggen van geef me 2 miljoen gulden, dan ga ik verder. Eigenlijk heeft de directie het opgegeven. En mensen die daar van buiten staan, die dus niet in ZR zitten, maar dat zien gebeuren, die zeggen van ja, hoor eens even, dat is best wel een lucratieve business. Misschien is het wel goed om een doorstart te beginnen. Dus misschien zijn ze wel veel te snel failliet gegaan. En ook voor de mensen die tickets hadden is dat natuurlijk ook zo. Maar het lijkt alles op, want de eigenaar van JetAir heeft ook een open brief gestuurd aan de bevolking van Curaçao, dat hij het zo vervelend vindt hoe het gelopen is. Maar hij zag er gewoon geen toekomst meer in. Nee, maar wat betekent deze doorstart, als die door zou gaan, voor die mensen nou die tickets hebben gekocht? Eigenlijk niks. Nee, hè? Die mensen die tickets hebben gekocht, die moeten nu naar de curatoren gaan. En die staan in de rij achter de andere schuldeisers. En er is best wel een kans dat als het doorstart, dat ze dan hun geld krijgen. Maar om een voorbeeld te geven, er waren 4 softbalteams die hadden tickets gekocht om in Sint Maarten aan een toernooi mee te doen. Die hebben nu geen geld. En misschien dat ze dan over 2, 3, 4 maanden hun ticket terugkrijgen. Of hun ticket terugkrijgen of geld terugkrijgen. Maar ja, dat is geen nooit meer voor hen. Dus ja, voor heel veel mensen is het toch wel een vervelende zaak. En die hebben ook hotels moeten boeken, vrij moeten nemen en dergelijke. Het is vervelend en misschien dat ze hun geld terugkrijgen, maar dat is nog lang niet zeker. Nee, en een overname is vaak een lange termijn plan. Wanneer weten we nou wie de gelukkige winnaar is? Wie een gat in de lucht mag springen, zeg maar? De curatoren gaan volgende week met de potentiële doorstarters om tafel zitten. En dan is het echt de vraag, als er iemand is met veel geld en veel mogelijkheden, dan kan het zeg maar voor het eind van de maand rond zijn. Ja. Als iemand toch niet het geld heeft, want je weet zelf, de luchtvaartwereld, dat trekt soms mensen aan. Dat zijn een beetje cowboyachtige mensen die zeggen dat ze wel geld hebben, maar die hebben het niet. Dat moet allemaal nog gecontroleerd worden en dergelijke. Ja. Dus ja, laten we hopen dat het snel doorgaat. Want ja, het is vervelend. Maar aan de andere kant, we hebben in de afgelopen jaren zo vaak problemen gehad van mensen die dan met niet helemaal tip-top in orde vliegtuigen of gingen vliegen. Of dat er nog allemaal problemen waren. Dat de vliegtuigen niet meer konden vliegen of moesten stoppen en dergelijke. Dus als het doorgaat, alsjeblieft, dat wil iedereen, gewoon wel echt in orde. Ja, dus maar als het doorgaat, kunnen we natuurlijk, we kunnen ook niet doen alsof er niks gebeurd is. Nee, maar uiteindelijk gaat het er dadelijk om. Je kunt nu met Winair naar Sint Maarten. En als JetAir 50 gulden goedkoper is, de nieuwe doorstart, dan kopen mensen gewoon een ticket bij JetAir en dan gaan ze daarmee. En ik moet gewoon, de luchtvaartmaatschappij die op dat moment vliegt, daar kopen de mensen tickets voor. Dus ik denk wel dat als er eenmaal een doorstart komt, dat die gewoon gegarandeerd weer tickets kan verkopen. Ah, nou ja, we gaan het zeker in de gaten houden. Oscar van Dam, ontzettend bedankt voor je tijd. En we spreken in augustus weer, want je gaat even op vakantie, hè? Ik neem even vrij, ja, om het nieuws even van een afstandje allemaal te gaan bekijken. Blijf je er wel voor Curaçao of ga je ergens anders heen? Eventjes ergens anders heen, maar een groot deel wel natuurlijk op dit prachtige eiland. Ja, dat begrijp ik. Heel erg bedankt, Oscar, en tot de volgende keer weer. Hey, jij bedankt, hè. Fijne avond. Nacht van Caribisch Netwerk. Ruben van Haften. Feest op Bonaire, want na lang zoeken is er eindelijk een nieuwe gezaghebber op het eiland. En die bellen we natuurlijk. John Soliano heb ik aan de telefoon. Hallo John. Hallo, goedemorgen. Ja, jij bent de nieuwe gezaghebber. Allereerst gefeliciteerd. Wat doet een gezaghebber nou precies? Nou, dankjewel voor de felicitatie. En jullie bellen mij nu. Ik zit op het hele mooie Ameland hier in Nederland. Oh, je bent helemaal niet op Bonaire. Dus niet op Bonaire, even. wat doet een gezaghebber? De gezaghebber is eigenlijk te vergelijken met de Nederlandse burgemeester. Hoeder van goed bestuur en die is ook een verbinder tussen de verschillende bestuursorganen op Bonaire. Namelijk het bestuurscollege, dat is eigenlijk het college van wethouders, zoals ze hier in Nederland genoemd wordt. En de eilandsraad, dat is de gemeenteraad hier in Nederland. Mm-hmm. En daarna hebben we ook een aantal belangrijke taken, zoals openbare orde, veiligheid, crisisbeheersing, integriteit van bestuur. Dat zijn allemaal onderwerpen die de gezaghebber voor verantwoordelijk is. Ja, en maar het heeft lang geduurd hè, om een nieuwe gezaghebber te vinden. Hoe zit dat precies? Het is relatief lang geduurd, omdat er een proces doorlopen is vorig jaar. En de bedoeling was dat in december de nieuwe gezaghebber aangekondigd zou worden. Ja. Maar zoals het in de pers werd gemeld, is dat de kandidaat zich heeft teruggetrokken. Waardoor er een nieuwe procedure opgestart moest worden. En dat is dit jaar in maart opgestart. Ja, weten we waarom de kandidaten zich hadden teruggetrokken? Nee, daar heb ik geen informatie over. Oké. Maar ja, na 13, 14 maanden ben jij uiteindelijk gevonden. Hoe zijn ze bij je uitgekomen? Heb je gesolliciteerd? Ben je gevraagd? Nee, het is sinds 10 oktober 2010 dat we een openbaar lichaam zijn geworden, is het een open sollicitatieproces als het om gezaghebbers gaat. En het was een open proces. De vacature is 6 maart, als ik me niet vergis, gepubliceerd. En daar kon iedereen op reageren. En dat is ook best wel veel reacties, heb ik in de krant gelezen. Dat er waren iets van 46 sollicitanten. Mm-hmm. 2 weken terug is bekend geworden dat ik voorgedragen zal worden aan de ministerraad. Ja. En waarom dacht je, ik ga hierop solliciteren? Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Ik heb sinds mijn studie hier in Nederland heb ik grotendeels mijn werkzame leven op Bonaire gedaan. Heel veel gewerkt in de overheids-NV, zoals we dat noemen. Dan heb je het echt over de utiliteitssector, water, energie, telecommunicatie, vuilverwerking. De laatste jaren heb ik ook zeg maar als country manager van een bank op Bonaire gewerkt. Heel veel in de sociale netwerken op Bonaire gedaan. En op een bepaald moment zie je dat heel veel dingen op het eiland aan het veranderen zijn. Het eiland is behoorlijk gegroeid de laatste jaren. En er zijn, we hebben allemaal een mening hoe het allemaal beter kan en beter moet. Mm-hmm. Maar heel veel professionals die durven toch niet aan om een publieke functie aan te nemen. En binnen die arena een verschil proberen te maken. En ik heb gezegd, weet je, het wordt tijd dat wij van het eiland ook zeg maar prominenter en durven en opstappen om het eiland verder te kunnen helpen. Ja, ja. En weet je dan ook waarom uiteindelijk de keuze op jou is gevallen? Of hebben ze gewoon gezegd, heel veel plezier, we vertellen verder niks? Ja, het is op zich een redelijk vertrouwd proces. Vanaf de sollicitatie, de eerste gesprekken met de rijksvertegenwoordiger. Daarna heb je dan een fase waarin je gesprek aangaat met de vertrouwenscommissie. En al die gesprekken zijn hele vertrouwelijke gesprekken. En op een bepaald moment heb je een laatste gesprek. En op basis van die laatste gesprekken met de staatssecretaris en vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken. Mm-hmm. Ja, dan krijg je dan uitsluitsel van ja, dat jij de kandidaat bent die voldoet aan het geschetste profiel. Ja. Maar ook juist die de verbindende rol binnen die gemeenschap goed kan vervullen. Want dat is ook heel belangrijk. Het is niet alleen maar een technische functie. Maar het is ook een functie waar de bevolking zich ook een beetje met jou moet kunnen identificeren. En waar je ook die verbindende rol binnen het apparaat, maar ook binnen de gemeenschap zou kunnen vervullen. Ja, maar juist daarom hebben veel mensen ook aangegeven de positie liever niet te willen bekleden. Omdat privacy op zo'n klein eiland toch al snel in het geding komt. Heb je daar ook over getwijfeld? Of maakte je dat eigenlijk niet zoveel uit? Nee, het is wel iets waar je goed over moet nadenken. Ja. En je levert wat in. En dat kan ik me goed voorstellen dat mensen daar terughoudend in zijn. Je levert wat in. Maar ik denk op het moment dat mijn drijfveer, zoals ik net zeg maar uitgelegd heb, mijn drijfveer is om echt waarde toe te voegen aan de ontwikkeling van het eiland. Mm-hmm. Dat is een offer die ik bereid ben. Niet alleen maar ik, maar ook met mijn vrouw. En kinderen. Mijn kinderen zijn wel volwassen intussen. Maar mijn vrouw en mijn kinderen bereid zijn om die offer te doen. Ja. Nou, laten we dan ook eventjes hebben over de plannen die jij hebt. Want wat wil jij gaan bereiken als gezaghebber? Ja, weet je, wat ik net zei over de gebieden waar de gezaghebber over gaat. Maar de gezaghebber die doet ook mee aan wat ze noemen in de bestuurscollege aan de beraadslagingen. Mm-hmm. En er zijn een aantal dingen die van belang zijn dat we die er echt scherp in de gaten houden. Wat ik net genoemd heb, de eiland is eigenlijk heel snel gegroeid. De afgelopen 10 jaar is het inwonersaantal bijna verdubbeld. Ja. Dus dat brengt heel veel uitdagingen met zich mee. En dat betekent ook dat de verbindende rol binnen de gemeenschap heel belangrijk is. Want er zijn heel veel nieuwkomers. En we moeten heel voorzichtig zijn met de narratief van nieuwkomers. Zeg maar de schuld geven dat bepaalde dingen niet goed gaan. Of ze niet gaan zoals we willen dat ze gaan. Mm-hmm. Die tendens zie je ook in Nederland natuurlijk. En meerdere plekken op Europa, in Europa. En die verbindende rol als je praat over... Want Bonaire was altijd een gemeenschap waar we altijd samen van alles hebben gedaan en samen hebben geleefd. Ja. Maar nu zie je toch wel dat er groepen aan het ontstaan zijn. En dat is een ontwikkeling die we als bestuur heel serieus moeten nemen en daar de narratief in gaan veranderen, zodat we als één gemeenschap verder kunnen. Maar kan bestuur daar iets aan veranderen? Want dat is iets wat onder de mensen gebeurt. Nee, maar het is ook zoals ze zeggen, woorden doen het toe. Het is ook hoe de politiek zich uit, hoe de bestuurder zich uit, hoe de leiderschap binnen de gemeenschap zich uit. Dus dat is heel belangrijk wat we zeggen, hoe we het zeggen, als we over dit soort thema's gaat. Om een voorbeeld te noemen, huizenprijzen zijn behoorlijk gestegen de laatste jaren, waardoor de gemiddelde persoon op Bonaire moeilijk een huis kan kopen of bouwen, zoals vroeger heel normaal was. Huizenbezit onder de Bonaireanen was gewoon heel hoog. Ja. Maar nu zie je dat doordat de prijzen gestegen zijn, door de vele vraag naar woningen op Bonaire, dat door die huizenprijzen gestegen zijn, maar er wordt gesproken over de nieuwkomer die de prijzen omhoog heeft laten gaan. En dat vind ik niet de discussie die we moeten voeren. We moeten voeren, wat voor beleid moeten we gaan voeren om die huizenprijzen, zeg maar, betaalbaar te houden. En dat is een hele andere discussie dan de discussie van de nieuwkomer. Ja. Dus dat zijn dingen die ik heel belangrijk vind. Integriteit van bestuur is ook een heel belangrijk punt. Hoe kunnen we dat verder verbeteren, optimaliseren en zorg dragen dat wat wij doen en wat wij uitstralen het vertrouwen heeft van de bevolking, maar ook alle sectoren en overheden waar we mee samenwerken. Want wij zitten niet geïsoleerd als Bonaire. We maken onderdeel uit van het Nederlandse staatsbestel. En we werken nauw samen met collega's, collega-eilanden, Saba en Sint-Eustatius. Dus integriteit van bestuur is een punt waar een aantal zaken verder moet gaan gebeuren. Ja. En zo kan je de ontwikkeling van de bestuursapparaten op zich is ook een punt van aandacht. En daar is aandacht voor natuurlijk, maar dat is ook iets waar ik als gezaghebber heel belangrijk vind, dat we de dienstverlening naar de burger gaan verbeteren en steeds beter maken, waardoor de burger niet op dit moment op verschillende locaties moet gaan om diensten af te nemen en zelf zijn papiertjes heen en weer moet gaan schuiven. Ja. Daardoor zijn processen en projecten en programma's zoals digitalisering, dienstverlening heel belangrijk voor het eiland. Ja. Voel je dan ook genoeg gesteund door de Nederlandse staat? Natuurlijk, anders had ik 2 weken terug was de voordracht niet goedgekeurd door de ministerraad. Dus die ruggensteun is er. Veel belangrijker nog is dat mijn benoeming ook op het eiland heel positief is ontvangen. Niet alleen maar door de bestuurders, maar ook door de bevolking. En daar ben ik heel blij mee, want dat geeft al aan dat je met een goede start kan beginnen. Aanstaande augustus. En die vertrouwen is heel belangrijk. En op basis van die vertrouwen kan je ook meer gedaan krijgen op het eiland. Ja, ja. En je begint uiteindelijk op 3 augustus. Wat wordt je eerste taak? Mijn eerste taak, ik begin om 3 augustus. Eigenlijk gaat mijn benoeming 1 augustus in, maar de beëdiging is op 3 augustus. Mijn eerste taak is een van mijn kabinet verstevigen. En daar loopt al een proces, maar dan moeten we heel snel gaan afwikkelen. Want het kabinet van de gezaghebber is een heel belangrijk in de ondersteuning van de gezaghebber. Ja. De gezaghebber alleen kan het allemaal niet doen. Dus het verstevigen van het kabinet meteen aan de slag met de bestuurscollege en de eilandsraad om de agenda te bepalen voor de komende jaar. Ja, ja. En dat valt toevallig niet juist goed, want de begrotingscyclus die is op dit moment gestart ook. Moet ergens in september afgerond worden. Dus dan val ik juist in die cyclus om de dingen goed te agenderen en ook te begroten voor het komend jaar. Ja, voor de komende 6 jaar, hè, word je ook benoemd. Dus, ja, de benoeming is voor 6 jaar. Ja, de begroting voor volgend jaar, maar de benoeming is inderdaad voor 6 jaar. Klopt. Precies. Nou ja, daar wens ik je dan heel veel succes mee. Dankjewel dat we even met je mochten bellen, John Soliano vanaf Ameland. Dus. En ik wens je heel veel succes met jouw nieuwe functie als gezaghebber. Dankjewel voor je tijd. Hartstikke bedankt. En jullie weten mij te vinden natuurlijk om een update te geven hoe het allemaal gaat. Zeker, zeker. We houden zeker contact. Dankjewel, John. Yes, oké. Fijne dag. Ajo. En tot zover dus ook deze nacht van Caribisch Netwerk. Volgende week is Guiano hier weer. En zometeen hoor je op deze zender natuurlijk vroeg. Dit was Ruben van Haften ter vervanging van Guiano Payne. En ik wens je nog een hele mooie dag. NPO Radio.